6 uur. De formatie duurde dus 9 maanden. Ik heb ineens trek in beschuit met muisjes. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 10 december. De spanning loopt op rond de onderhandelingen met Iran over hun nucleaire programma. En gescheiden werknemers werken vaker buiten kantooruren dan getrouwde werknemers. U hoort er zometeen meer over. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord zijn er bijna uit. Er is nog geen definitief akkoord, maar volgens ChristenUnie-leider Segers nadert het einde. D66-leider Kaag zei dat ze goede moed had dat er een mooi en ambitieus akkoord uitkomt. En ook CDA-voorman Hoekstra zei dat ze een heel eind zijn gekomen. Alleen VVD-leider Rutte wilde niet zeggen. Het coalitieakkoord wordt waarschijnlijk begin volgende week gepresenteerd, bevestigen bronnen aan de NOS. In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan heteroseksuele jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar verschillen tussen jongeren tussen de 11 en 16 jaar met verschillende seksuele oriëntaties. Ook kampt 43% van de LHB-jongeren met psychische problemen. Ze zeggen dat ze hun problemen thuis vaak minder kwijt kunnen bij hun ouders. En ook worden ze vaker gepest op school. Zo'n 8000 mensen die op de zwarte lijst van de Belastingdienst stonden hebben onterecht geen hulp gekregen bij het aflossen van hun schulden. Dat bleek bij een debat in de Tweede Kamer over de fraudeaanpak bij de Belastingdienst. Mensen konden alleen al door tips van bijvoorbeeld een jaloerse buurman op de zwarte lijst terechtkomen. Als de coronamaatregelen worden verlengd, dreigt de NS treinen te moeten schrappen. Topvrouw Marjan Rintel zegt in het AD dat de treinen in oktober voor ruim driekwart gevuld waren ten opzichte van voor de corona-uitbraak. Maar dat nu weer is gezakt naar 50%. Volgens Rintel is het de vraag of je met extra spitstreinen moet rijden als er minder forensen zijn. Ze zegt dat hetzelfde geldt voor uitgaans- of nachttreinen nu alles dicht is. In het zuiden van Mexico zijn zeker 53 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen die vol zat met migranten uit Midden-Amerika. Ook raakten nog tientallen mensen gewond. Hulpverleners zeggen dat er nog meer migranten aan boord waren, maar die zouden zijn gevlucht uit angst om opgepakt te worden. De migranten zouden op weg zijn geweest naar de grens met de VS. De Amerikaanse acteur Jussie Smollett is veroordeeld voor het doen van een valse aangifte van een racistische en homofobe aanval in 2019. Hij zou twee mannen hebben betaald om hem te mishandelen. Smollett houdt vol dat hij de aanval niet in scène heeft gezet, maar volgens de openbaar aanklager is er overweldigend bewijs dat hij heeft gelogen. Een jury heeft hem nu veroordeeld. Zijn straf hoort hij later, maar hij heeft nu al gezegd dat hij in beroep gaat. Smollett kan maximaal 3 jaar cel krijgen. De zaak kostte hem al zijn rol in de dramaserie Empire. Het weer in het noordoosten vandaag nu en dan de zon. Verder is het grijs en valt er geruime tijd regen. Later in het zuiden en zuidoosten ook even sneeuw of natte sneeuw. Het wordt 3 à 4 graden en de zuidoostenwind is zwak tot matig. In de avond waait in het zuidwesten de wind stevig van zee. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is al een ongeluk gebeurd op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. En dat ongeluk gebeurde met meerdere auto's. De rechte rijstrook die is op dit moment nog dicht. 5 kilometer file bij Deventer-Oost. En de vertraging is, schrik niet, 40 minuten. Het NOS Radio 1-journaal. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onderzoek naar de verschillen tussen jongeren met diverse seksuele oriëntaties. Willem Huijink is onderzoeker bij het SCP. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, u heeft gekeken naar welzijns- en leefstijlproblemen. Kunt u voorbeelden geven van de problemen die u vaker tegenkomt bij LHBTI-jongeren? Ja, we zagen toch op veel vlakken op het gebied van het welzijn en van de leefsituatie verschillen tussen LHB-jongeren en heteroseksuele jongeren. Bijvoorbeeld, LHB-jongeren zijn aanzienlijk vaker ongelukkig, hebben vaker psychische problemen. Het cijfer dat zij zelf geven aan hun leven is lager dan dat van heteroseksuele scholieren. Ze hebben veel slaapproblemen. De kwaliteit van de sociale relaties beoordelen zij als lager. Dus met de sociale relaties thuis, maar ook op school. met vrienden. En er zijn veel meer negatieve ervaringen, bijvoorbeeld ook op school en met het pesten. En in de leefsituatie, of het leefstijl, zijn er ook een aantal verschillen. Zoals er is meer overgewicht, er wordt minder bewogen, minder gesport en meer middelen gebruikt, zoals roken, alcohol en drugs. En waar komt dat door? Ja, we hebben dus kunnen zien dat die steun van thuis, dat die aanzienlijk lager is bij LHB-scholieren ten opzichte van de heteroseksuele scholieren. Dus LHB-jongeren die hebben het idee dat ze thuis minder over hun problemen kunnen praten, ervaren die kwaliteit, de band met hun ouders als minder goed. En dat heeft gewoon een grote invloed op hun welzijn. En dat verklaart wel een deel van de verschillen in het welzijn van LHB-scholieren en heteroseksuele scholieren. Maar ook de schoolsituatie speelt een rol, met name dat pesten. LHB-scholieren worden aanzienlijk vaker gepest en negatief bejegend. En dat heeft invloed op het welzijn. En is hun band met de leraar dan ook minder goed? Ja, dat is eigenlijk op een heel aantal gebieden op school, qua schoolbeleving, hebben zij negatievere ervaringen. Dus dat betreft de sfeer zoals zij die ervaren in de klas. Dat pesten, zoals ik al eerder zei. Maar bijvoorbeeld ook de band met de leraar wordt als minder goed ervaren dan heteroseksuele scholieren. En dat heeft allemaal grote gevolgen wel voor deze jongeren. Ja, zeker. Dat heeft grote gevolgen in het hier en nu. Het deel dat psychische problemen heeft is aanzienlijk groot. Dat is 42%. Dat is gewoon heel erg veel. En veel meer dan heteroseksuele scholieren. Maar dat heeft niet alleen gevolgen in het hier en nu, maar ook gewoon in de latere levensloop. Zeker als er geen adequate zorg wordt verleend. Dan worden problemen ook meegenomen in het latere leven. Wat allerlei gevolgen kan hebben. Ook uit eerder onderzoeken weten we bijvoorbeeld dat het aantal suïcide gedachtenpogingen dat ook allemaal hoger is bij LHB'ers. Dus het heeft zeker gevolgen. Het heeft ook echt gevolgen voor de rest van je leven. Hoe dat begonnen is. Hoe je werd behandeld op school en thuis. Ja, nou zeker de ervaringen in de jonge jeugd en ook in de adolescentie. Die zijn gewoon heel tekenend voor het leven. En het is echt niet... Oh, meneer Huijink viel weg. Gaat het nog lukken om hem terug te krijgen? Ja, dat gaat lukken, zegt de regisseur. Meneer Huijink, hoort u mij nog? Ja, ik hoor een vleugje van meneer Huijink. Nee, dat gaat helaas niet lukken. We gaan nog even kijken naar wat u gisteravond heeft gemist op radio en tv. NPO. Het is 7:07. Radio 1 Journaal. Zo'n 20.000 platformmedewerkers van Schiphol werken dag in dag uit in de uitlaatgassen van vliegtuigen. Zembla sprak met tientallen werknemers, onder wie Kees van Dam. Hij was jarenlang in dienst bij KLM en is nu met vervroegd pensioen. Die kerosinelucht, die ruik je, blaast vol in je gezicht. En dat kan nooit goed voor je zijn. De laatste jaren heb ik me er zorgen over gemaakt, omdat het steeds erger werd. En Gerben de Jong werkt sinds 2006 voor KLM op het platform. Hij heeft dagelijks last van de luchtvervuiling, zei hij. Ik ben het hele jaar verkouden. Behalve als ik op vakantie ga, dan duurt het ongeveer een week. Dan is bij mij gaan de klachten weg. En dan de rest van de vakantie heb ik daar geen last van. En als ik dan weer terug ben, dan je ruikt het meteen. Hè? Dus de dampen die je tegemoet komen. Ja, en dat duurt ongeveer een week, anderhalf, twee weken. En dan komen de klachten weer terug. Je ziet gewoon dat mensen ziek worden. Wat ziet u dan? Mensen die ziek worden, mensen die overlijden aan kanker. Om een voorbeeld te geven, ik ken helemaal geen enkele werk... of een collega of werknemer op Schiphol met een andere doodsoorzaak. Dan kanker. Ouders moeten zelf kunnen beslissen of hun kinderen het coronavaccin krijgen. Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer besloten na een motie van de PvdA en D66. D66-Kamerlid Jan Paternotte was de gast in Langs de Lijn en Omstreken. Als het is toegelaten in Europa, dat is nu gebeurd, en dat zeggen ze ook in Oostenrijk, Duitsland, Italië, ja, dan moet je de keuze aan de ouders laten. En dan moet je daar niet nog voor hen gaan bepalen of zij dat vaccin wel of niet mogen nemen. Want het duidelijk is dat het veilig is, dat het effectief is en dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Geef dan ook die keuzevrijheid. Hoewel de Gezondheidsraad nog geen advies heeft uitgebracht over het vaccineren van kinderen, vindt Paternotte de motie niet voorbarig. Er worden niet heel veel kinderen ziek door corona, maar er belanden toch sommigen in het ziekenhuis, sommigen zelfs op de intensive care. En wat ik van veel ouders hoor is dat ze zeggen, ja, ik wil het graag zelf kunnen bepalen, omdat ik gewoon niet wil dat mijn kind ziek wordt door corona. Ja, en anderen die zeggen, u noemde net de opa's en oma's, maar bijvoorbeeld een broertje met zware astma en ik wil dat die beter beschermd is. Dat je wilt toch dat de kinderen allebei weer naar school kunnen. Ja. En dan kan het heel erg helpen als je gewoon op die manier de kans veel kleiner maakt dat je je broertje besmet. Keuringsdienst van Waarde onderzocht hoe de kip genetisch is veranderd om zo aan onze wensen te voldoen. Aan kippenkenner Albert Truin de vraag hoeveel eieren een kip vroeger legde. Een nestje vol, 15 misschien. 15? Ja, en dan werd ze broeds. In het voorjaar dan ging ze op die eieren zitten en dan kwamen er 15 kuikens uit. Een kip legt dus van nature 15 eieren per jaar. Toen de kippen nog in het wild leefden, legden ze 15 eieren per jaar. Maar tegenwoordig moeten de legkippen behandeld worden als topsporters, zei dierenarts Mieke Matthijs. En ze echt allemaal alles te faciliteren om echt die topproducties te halen. Daar kan je het best mee vergelijken. Want het is topsport om zo vaak een ei te leggen. Het is topsport om vooral die productie te halen, ja, inderdaad. Want over hoeveel eieren hebben we het dan? Ongeveer 500 in hun leven. 500 in hun leven? Ja, normaal gezien, als de kip een bepaald aantal eieren heeft gelegd, dan gaat hij op die eieren gaan zitten en dan wordt hij broed. Dan gaat hij de eieren uitbroeden. Maar de mens heeft al heel lang bedacht dat we die eieren wegnemen. En doordat we die eieren wegnemen, krijgt die kip niet de prikkel van die eieren om te gaan broeden en blijft hij gewoon doorleggen. Ja, dat was gisteren op Radio en TV. We gaan terug naar Willem Huijink van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er is onderzoek gedaan naar de leefstijl- en welzijnsproblemen van LHBTI-jongeren. Meneer Huijink, de vraag nogmaals, wat is er aan te doen? Het is denk ik belangrijk dat het beleid hier aandacht voor heeft. En dat hebben ze natuurlijk ook. Hè. Er is niet zo lang geleden de nieuwe burgerschapswet is ingevoerd. Dat is heel belangrijk om enerzijds de sociale veiligheid te vergroten van LHB'ers, LHB-scholieren. En anderzijds is het ook heel belangrijk dat, kijk, het liefste worden problemen voorkomen. Maar als ze er zijn, dat er dan ook zorg is die op maat is en adequaat is. Dus het is belangrijk dat ook de professional in het veld, bijvoorbeeld de jeugdwerkers, opvoeddeskundigen, zorgverleners, dat die kennis van zaken hebben over de problematiek die spelen bij LHB-scholieren, zodat zij hun zorg beter op maat kunnen leveren. En daarnaast die schoolcontext, die schoolomgeving, die is gewoon heel erg belangrijk. Dus het is belangrijk ook dat de schoolleiders bijvoorbeeld initiatieven ondersteunen die de sociale veiligheid van LHB-scholieren vergroten. Denk bijvoorbeeld aan die GSA's, die Gender and Sexuality Alliances, alle initiatieven van jongeren zelf om de sociale veiligheid van LHBT'ers te vergroten. Dat zijn gewoon allemaal belangrijke zaken die ertoe kunnen bijdragen tot de sociale veiligheid en dus ook de leefsituatie van LHB's verbetert. Want die Gender and Sexuality Alliances, daar gaat het tegenwoordig vaak over. Wat betekent dat bijvoorbeeld op een school? Hoe ziet dat eruit? Ja, dat zijn initiatieven dus vanuit de jongeren zelf. En zij kunnen dan bijvoorbeeld informatiepakketten versturen, ook aan andere scholieren informatie verstrekken over de problematiek. Zij kunnen bij elkaar gaan zitten om te praten over diversiteit op het gebied van gender en sexuality. Zij kunnen ook bijvoorbeeld tentoonstellingen of voorstellingen organiseren. Zodat het onderwerp gewoon op tafel ligt, zodat er over gesproken kan worden en zodat de sociale veiligheid kan worden vergroot van de LHB-jongeren. Dank u wel, Willem Huijink van het Sociaal en Cultureel Planbureau. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity. Little Freddy, I've got an answer to me. Mika, Grace Kelly, een grote hit uit 2007. Donkere wolken pakken zich samen boven de Chinese vastgoedreus Evergrande. Kredietbeoordelaar Fitch beschouwt het concern nu als dichtbij een formeel failliet, nadat deze week opnieuw een betalingsdeadline werd gemist. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Ja, Fitch is de eerste die Evergrande ziet als bijna failliet. Wat betekent dat? Ja, het betekent in de praktijk, ze hebben daar een speciale term voor. En dat heet een restricted default in het Engels. Maar dat betekent dat een bedrijf dus zo goed als failliet is, maar dat er nog geen formele procedures zijn gestart om dat faillissement ook echt in te zetten. Dus ze hangen echt nu helemaal op het randje. Dit is zo'n beetje de laagste kwalificatie die je nog kan krijgen. Hierna ben je gewoon failliet. Dus dat is een. Ja, het gaat eigenlijk steeds van kwaad tot erger met Fitch. Met die beoordeling van Fitch. Fitch ziet ze. Waardeert ze steeds meer af. En ja, nu is het echt het allerlaatste wat er maar kan zijn. Maar zie je het ook echt gebeuren? Gaat Evergrande ook echt kopje onder? Nou, dat weten we nog niet. Maar het is wel zo dat het in ieder geval heel zwaar gesaneerd zal worden. Misschien gaat het ook in delen opgesplitst worden. Worden er delen misschien ook verkocht? Dan waarschijnlijk voornamelijk aan staatsbedrijven. Maar het zal waarschijnlijk niet in zijn huidige vorm blijven bestaan. Maar de Chinese overheid wil vooral voorkomen dat het in één keer, in één klap allemaal neerstort. En dat het dan schokgolven in de economie teweeg brengt. Dus die hebben een comité opgericht met daarin zeven partijen. En vier van die zeven partijen zijn staatsbedrijven of aan de overheid gelieerde bedrijven. Vooral van de provincie waar Evergrande zijn hoofdkantoor heeft. En die gaan dus achter de schermen bezig om te proberen inderdaad dat bedrijf zo zorgvuldig mogelijk te saneren, af te stoten wat er af te stoten valt. Maar vooral ook te kijken van wat er gedaan moet worden om in ieder geval de belangrijkste schuldeisers tevreden te stellen. Want China maakt zich zorgen. Ja, China maakt zich zeker zorgen. Want kijk, als inderdaad als dit niet rustig en kalm verloopt, dan heb je dus kans op schokgolven in de economie. Maar je hebt bijvoorbeeld ook kans dat de arbeiders die voor dit bedrijf hebben gewerkt en de leveranciers en de aannemers, dat die, net zoals toen Evergrande in het begin in de problemen kwam, dat die gaan demonstreren, dat die de straat op gaan. En ook bijvoorbeeld huiseigenaren, als die hun huis niet krijgen. Dus ze willen daar zich in eerste instantie in ieder geval op richten dat die mensen liefst nog voor Chinees nieuwjaar tevreden gesteld worden, zodat er in ieder geval geen maatschappelijke onrust is. En ze willen ook heel graag dat er geen schok komt in de economie. En daarom heeft de overheid bijvoorbeeld al gezegd dat banken meer geld mogen uitlenen. Ze zijn soepeler geworden met hypotheek en ze zijn ook soepeler geworden aan nieuwe kredieten voor de meer gezonde vastgoedbedrijven in China, de meer gezonde projectontwikkelaars. Hoe zit het met de buitenlandse schuldeisers? Ja, die zullen waarschijnlijk achterin de rij moeten aansluiten. Dat weten we nog niet. Maar waarschijnlijk gaat China zeggen, nou, eerst die groepen afbetalen, eerst met drie groepen akkoorden sluiten die belangrijk zijn voor de stabiliteit in China zelf. Dus ze willen vast ook wel iets verzinnen om de buitenlandse schuldeisers af te betalen, maar dat was waarschijnlijk het laatste wat ze zullen gaan doen. En als je dan de balans opmaakt, wat is dan de schade die dit hele debacle rond Evergrande heeft opgeleverd? Nou, we moeten de grootste schade denk ik nog gaan zien. Maar we hebben al wel gezien dat er een aantal andere vastgoedbedrijven ook in de problemen zijn gekomen. En toen Evergrande werd afgewaardeerd door Fitch, werd een ander bedrijf, Kaisa, werd ook afgewaardeerd. Dus die heeft ook die slechte creditrating gekregen. Eerder waren er al bedrijven die dat ook kregen. Die ook niet meer hun aandelen werden niet meer verhandeld daardoor. Dus die hele sector heeft al een grote klap gekregen. Die sector is goed voor ongeveer 1/3 van de Chinese economie. Veel meer dan bij ons. Dus en als Evergrande er nu echt aangaat, dan zullen we zien of het inderdaad dus de hele Chinese economie verder af gaat remmen. En misschien uiteindelijk ook een invloed gaat hebben op de wereldeconomie. Dat die ook gaat afremmen. Maar dat moeten we nog een beetje afwachten. Maar het kan dus grote gevolgen gaan hebben nog op ook allerlei bedrijven die op dit moment met Evergrande en zaken doen, maar ook bedrijven die op andere manieren bij de vastgoedsector betrokken zijn. Dankjewel, correspondent Gary van Pinksteren. Gaan we naar Erwin Hart voor de ANWB verkeersinformatie. Er was een ongeluk gebeurd met meerdere auto's op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. De vertraging was een half uur, dat is nu nog een kwartier van over. Bij Deventer-Oost, 5 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. Dan een blik op de voorpagina's van de krant. NRC opent de krant met een paar nieuwtjes van de formatietafel. Ingewijden melden dat in Rutte 4 de loonkloof tussen leraren in het basis- en het voortgezet onderwijs gedicht moet worden. En ook moet het programma dat is opgezet om leerachterstanden door corona weg te werken permanent worden. Volgens NRC is geld de oplossing geworden voor de formatieproblemen van de afgelopen maanden. Zo komt er geld om bedrijven te helpen vergroenen. Geld om boeren tegen een redelijke prijs uit te kopen. En geld om extra huizen te bouwen. Voor ieder wat wil, zeggen de ingewijden. Volgens de Telegraaf helpt het leger bij de beveiliging van de extra beveiligde inrichting in Vught. In de zwaar beveiligde gevangenis zitten onder andere Ridouan Taghi en zijn veronderstelde handlanger Said Razouki vast. En justitie is bang voor een gewelddadige uitbraakpoging en heeft Defensie daarom om hulp gevraagd. Er is een speciaal team van Defensie dat de bewaarders helpt. En er zijn barrières opgeworpen om te voorkomen dat er een helikopter kan landen. En andere zichtbare en onzichtbare maatregelen wil de krant niet verder beschrijven in het belang van de veiligheid. En elk onderzoek naar de kosten en baten van vliegen komt positief uit voor de luchtvaart, dat schrijft Trouw. Onderzoeksbureaus die ervaring hebben met kosten-batenanalyses zeggen in de krant dat dat komt door nieuwe richtlijnen vanuit het ministerie van Infrastructuur. Daarin wordt alles naar geld vertaald, ook milieuschade en geluidshinder. De conclusie van alle onderzoeken is telkens hetzelfde. Hoe meer er gevlogen wordt, hoe meer de welvaart groeit. Verschillende milieuadviesbureaus hebben in de krant kritiek op die rekenmethode. De gemeente Utrecht gaat de strenge bijstandsregels voor jongeren niet langer handhaven. Dat meldt de Volkskrant. Als je onder de 27 bent, moet je aan meer voorwaarden voldoen om een uitkering te krijgen. De gemeente Utrecht vindt dat dat averechts werkt. De wethouder zegt in de krant dat 2/3 van de jongeren door het aanvraagtraject uit beeld verdwijnt. Sommigen vinden werk, maar anderen steken zich in de schulden of gaan het verkeerde pad op. Utrecht sluit zich aan bij andere steden die willen dat er soepeler om wordt gegaan met de bijstand. Zo experimenteert Amsterdam met bijverdienen naast een uitkering. Het is 6:57. We gaan het hebben over voetbal. Het was een pijnlijke avond voor PSV. Op bezoek bij Real Sociedad mocht er gisteravond niet verloren worden. Maar dat gebeurde wel. En dik ook. Het werd 3-0 voor de Spanjaarden. Zij gaan door in de Europa League. PSV gaat verder in de Conference League. En dus was dit de conclusie van trainer Roger Schmidt. Ja, ik denk het was... Not our day. It's still 3-0. It's big figures. Real Sociedad played with 9 youth players. How do you explain the big difference? You think they were better than us? Don't you think so? No. Mm. No. I think they scored at the right moment in the game. And they used our mistakes. But otherwise, I think we controlled the game. We had a lot of ball possession. So in my opinion... They were not better. Het was niet onze dag, zegt Schmidt, die dus met 3-0 verliest... maar ook zegt dat hij zijn ploeg de betere vond. PSV verder in de tussenronde en het moet daar 3 sterke spelers missen. Sangaré, Vinicius en Boskagli zijn geschorst. De nederlaag komt ook hard aan bij Cody Gakpo. En wat zeg je dan na afloop in de kleedkamer tegen elkaar? Dat we heel graag willen winnen en dat we... Ja, wel ons best hebben gedaan, maar wat de trainer ook al zei, het was niet onze dag. En dat moeten we weer gaan analyseren en kijken hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Ja, dan heb je ook te maken met een aantal geschorsten, 3 maar liefst voor de volgende wedstrijd. Ja, wordt dan Europa een lastig verhaal zo? Ja, we gaan nu... eerst moeten we weten wie we loten en dan denk ik gewoon dat we daar alles op die wedstrijd... als we die wedstrijd spelen, kunnen we die ook gewoon winnen. Dus niet echt per se een lastig verhaal. Nou ja, zonder die drie wordt het dan een stuk lastiger, toch? Ja, maar ik denk dat we een goed team hebben in het algemeen en dat we die dan wel kunnen opvangen. Is de teleurstelling eigenlijk heel groot? Ik bedoel, hoe belangrijk is dat verschil voor jou tussen de Europa League en de Conference League? Ja, de teleurstelling is zeker groot. Ik denk dat iedereen vandaag door wilde gaan in de Europa League. Dat is niet het geval. En ja, nu moeten we gewoon uiteindelijk de knop omzetten en dan in de Conference League de wedstrijd winnen. En in de Conference League waren AZ en Feyenoord al verzekerd van de groepswinst. En beide ploegen wonnen gisteravond ook hun laatste groepswedstrijd. Ook Vitesse won thuis met 3-1 van Moura. Het moet nu in de wachtkamer, omdat het duel tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais werd afgelast vanwege een corona-uitbraak bij de Engelsen. Gisteren werd bekend dat Steve Bronski is overleden. Samen met zanger Jimmy Somerville vormde hij het Britse popduo Bronski Beat, heel populair in de jaren 80. Hun debuutsingle uit 1984 was voor veel mensen bijzonder, want het gaat over een jonge homo die zijn dorp noodgedwongen verlaat voor meer acceptatie in de grote stad. Small Town Boy.

En de druk heeft opgevoerd met economische sancties die het land wat afhankelijk is van de verkoop van olie tot meer dan 90% aan olieverkoop heeft doen dalen. En daardoor, nadat Biden aan de macht is gekomen, in plaats van om de druk juist vol te houden zodat Iran aan de tafel komt zitten met een serieuze intenties, heeft juist een beetje losgelaten. Iran heeft een beetje olie kunnen verkopen per dag. Ongeveer tot 1 miljoen vaten olie per dag. Vooral naar China, met behulp van de Golfstaten. En daardoor heeft Iran de ernst van de zaak niet zoals het bijvoorbeeld een jaar geleden was. Dus je kunt zeggen dat Iran ook belang heeft om nu tijd te rekken? Ja, want tegelijkertijd is Iran natuurlijk bezig om op hoog niveau zijn nucleaire programma te doorontwikkelen. Dus ontwikkelen van nieuwe centrifuges, waarmee je dus uranium kunt verrijken. En dat kun je dus vervolgens gebruiken als brandstof voor een toekomstige nucleaire wapen. En dat geeft nogal veel zorgen, want er komt een moment dat Iran dan zoveel is doorontwikkeld, wat het nucleaire programma betreft, dat eigenlijk bijna een nucleaire staat is. En die tijd komt heel dichtbij. Hoe dichtbij? Zijn dat maanden, jaren? Waar moeten we dan aan denken? Er wordt gesproken vanuit verschillende bronnen, zelfs Amerikanen zeggen dat het zelfs van 1 jaar naar een paar weken is gegaan. En dan hebben ze echt een kernwapen? Dan hebben ze alleen maar brandstof. En dan moet het natuurlijk wel getest worden, moet het op een raket geïnstalleerd worden. Maar dat zijn niet de meest moeilijke perioden. Het gaat vooral om het verrijken van uranium boven de 90%. En op dit moment is Iran bijvoorbeeld vorige week tijdens de nieuwe ronde heeft in een nucleaire site onder de berg, vlakbij de hoofdstad, heeft dus uranium tot 20% verrijkt, wat dus eigenlijk helemaal niet mag. Ja, Israël maakt zich grote zorgen. Gisteren vertrok de Israëlische minister van Defensie naar de VS om te overleggen over mogelijke militaire oefeningen. Wat wil Israël van de VS? Israël vindt dat VS de druk moet opvoeren, want Iraniërs werken vanuit machtspolitiek. Dat betekent dat ze dus serieuze onderhandelingen aangaan wanneer ze voelen dat hun bestaan gevaar kan lopen. Dus opvoeren van macht, militaire, economische, vindt Israël, zorgt ervoor dat Iraniërs serieus worden in het terugkomen aan de onderhandelingstafel. En zolang dat niet gebeurt, vindt Israël, en inmiddels Amerika ook een beetje, zoals u dat zei, dan zullen deze gesprekken puur een manier zijn zodat Iran meer tijd kan hebben om uranium verder te kunnen doorontwikkelen en verrijken. En wat kan de VS in deze nu doen? Wat VS kan doen, en dat doen ze al. Ze hebben al met golfstaten gesproken, Persische golfstaten. Zodat zij niet olie van Iran gaan doorverkopen aan China. Dat de sancties beter uitgevoerd worden, wat een beetje losgelaten was. Dat is bijvoorbeeld één. Aan de andere kant ook te laten zien dat Amerika toch wel serieus zal zijn als Iran een atoombom werkelijk gaat maken, wat nog niet het geval is. In ieder geval geen politieke beslissing is nog niet genomen om dat te gaan maken. En als Iran dat gaat doen, dat dat onacceptabel is en daardoor misschien zelfs een militaire actie op tafel ligt. Nou, die twee, dat zijn twee belangrijke punten waar dus Israël mee bezig is om Amerika daartoe te bewegen. En ik denk dat het die beweging ook wel komt. Dat zie je ook aan de Europeanen en hoe zij zich positioneren hierop. Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië, die heeft gezegd, dit is de laatste kans, bedoelt ze, de huidige onderhandelingen die nu gaande zijn in Wenen. Dank, Iran-deskundige Damon Golrits. Contact ook met Israël-correspondent Ties Brok. Hoe wordt dit allemaal in Israël beleefd? Nou, Israël maakt zich al jarenlang grote zorgen over Iran en over het Iraanse atoomprogramma. Dat staat bovenaan de politieke agenda. Israël ziet Iran als de aartsvijand in de regio en is eigenlijk als de dood dat Iran toegang heeft tot zo'n kernwapen. Dus Israël is verontrust, maar Israël zit niet aan tafel, want Israël gelooft eigenlijk niet in die onderhandelingen met Iran, maar probeert dus wel onder andere de Verenigde Staten op bepaalde gedachten te brengen. Wat is nou precies hun inzet? Nou, Israël wil dat er een plan B op tafel ligt. Dus los van die diplomatieke pogingen, dat er ook een militair plan is. En wat dat betreft is het natuurlijk voor Israël goed nieuws dat daar nu ook naar geluisterd wordt door Amerika. In ieder geval dat minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, met de Israëlische minister van Defensie heeft gesproken. En dat Amerika ook door laat schemeren van ja, als er niks gebeurt, dan zijn er ook militaire opties mogelijk. Dus dat is eigenlijk wat Israël wil. En waar dus nu ook deels naar geluisterd wordt vanuit de VS. Maar waar moeten we dan aan denken als Israël inderdaad militaire actie wil ondernemen? Nou, Israël heeft de afgelopen jaren vaker geprobeerd het Iraanse atoomprogramma te dwarsbomen. Bijvoorbeeld door belangrijke atoomgeleerden uit te schakelen. Door cyberhacks en op andere manieren dat atoomprogramma te frustreren. Maar wat Israël nu ook steeds vaker zegt is, als de internationale gemeenschap er niet uitkomt met Iran, dan zullen we onszelf moeten beschermen. En daarmee wordt ook gespeculeerd dat Israël mogelijk zelfs zal proberen op een, bijvoorbeeld met bombardementen of op een andere manier het Iraanse atoomprogramma onmogelijk te maken. Het is natuurlijk de vraag of Israël daar ook echt toe in staat zal zijn. Want die atoomlocaties die liggen vaak onder de grond, zijn moeilijk bereikbaar. Dus dat is nogal een operatie, los nog van het risico op escalatie. Maar dat is wel iets waar Israël in het openbaar mee dreigt eigenlijk. En zouden ze dit ook doen zonder toestemming van de VS, denk je? Nou, ik denk dat ze het liefst doen samen met Amerika. Ook alleen al vanwege de ingewikkeldheid van zo'n operatie. Maar de president heeft dus gezegd, als de internationale gemeenschap er niet uitkomt, dan zullen we onszelf moeten beschermen. Dus ja, daarmee speculeert hij ook op eventueel individueel optreden van Israël. Militaire analisten hier vragen zich wel af of Israël daar echt toe in staat is, zo'n alomvattende aanval. En intussen dringt ook wel het besef door bij veel Israëliërs, zeker ook bij de militaire top, dat die deal die Obama met Iran gesloten had, dat die eigenlijk nog niet zo slecht was. Want sinds Trump daaruit is gestapt, waar toen in Israël juichend op gereageerd is, is Iran alleen maar verder gegaan met het ontwikkelen van zijn atoomprogramma. Dus ja, steeds meer analisten hier die zeggen ook van ja, misschien was die deal toch zo slecht nog niet en hadden we daar niet uit moeten stappen. Of had Trump daar niet uit moeten stappen. Dankjewel, correspondent Ties Brok in Israël. Het is bijna 7:15. Gescheiden werknemers werken vaker buiten kantooruren dan getrouwd personeel. Ze hebben grotere moeite met de werk-privé-balans, meer last van vermoeidheid en verzuimen vaker hun werk. Dat onderzocht het CBS samen met onderzoeksinstituut TNO. Jorik Seijs is oprichter van Werk en Scheiding, een organisatie die zich specifiek richt op preventie van verzuim bij gescheiden werknemers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dit een beeld dat u herkent uit het onderzoek? Ja, wij zien dat de impact van een scheiding groot is op veel gebieden is. En dat ook uiteindelijk weer terugkomt in het werk. Of eigenlijk dat het werk moeilijker maakt om te doen. Want waar lopen gescheiden werknemers tegenaan? Nou, ze hebben heel veel te regelen in een relatief korte tijd. Ze hebben te maken met stress, verdriet, communicatie met iemand met wie ze eigenlijk niet samen meer verder willen gaan. Verandering van financiële situatie, het zoeken van een nieuw huis, de zorg voor de kinderen. Dus op heel veel gebieden wordt er wat gevraagd van iemand in een scheiding. En wat kunt u dan doen voor hen? Of voor de werkgevers die daar problemen mee hebben uiteindelijk, toch? Ja, het zijn vaak de medewerker die al in gesprek is met de teamleider. En de teamleider heeft zorg dat die medewerker uiteindelijk uit gaat vallen. En dan helpen we ze stevig in de schoenen te komen staan. En de dingen zo te doen dat uiteindelijk het werk, wat wij als een anker zien, zo goed mogelijk blijft gebeuren in die tijd. Want hoe help je dan mensen om stevig in hun schoenen te komen, weer te komen te staan? Nou, we hebben verschillende gebieden waar we aandacht voor hebben. En er gaan altijd heel veel dingen ook goed in het leven van een mens. En daar maken we gebruik van om te kijken waar, we, waar het nog niet zo lekker loopt, om dat beter te maken. En ze ook succeservaringen daarin te laten ervaren. Slimme keuzes die uiteindelijk voor, nou ja, laten we zeggen, de beperkte energie die ze hebben op een goede manier ingezet wordt. Energie lekker worden ontdekt en gedicht. Nou, en zo uiteindelijk, stapje bij beetje, gaan ze weer vooruit en merkt dat ze steeds weer meer zelf kunnen. En dat, nou ja, uiteindelijk het werk ook weer gedaan wordt op de manier zoals het eigenlijk altijd deden. Ja, u bent zelf ervaringsdeskundige. Bent u ook daarom dit bedrijf begonnen? Ja, klopt. Ja, want ondanks dat het een goede scheiding was, hè, als je het zo kan zeggen, merkte ik wel dat de impact gewoon heel groot was en dat ik zelf aan het wankelen raakte. En later dacht ik, ja, dat is eigenlijk best gek dat we mensen maar gewoon, ja, wat laten doen en hopen dat het goed komt. En met mijn eerdere ervaring in het werk op het gebied van ontwikkeling en gedrag, ja, toen kwam het eigenlijk bij elkaar. En toen dacht ik, hier kan ik volgens mij iets positiefs in betekenen. En in de praktijk, wat is dan echt het juiste moment om in te grijpen? Want preventie is natuurlijk belangrijk, maar het gaat ook om privé-kwesties. Ik kan me voorstellen dat een werkgever ook wat afstand wil houden. Wanneer denk je, oké, nu moet worden tijd om iets te doen? Nou, je zult als leidinggevende, als het goed is, in contact staan met die medewerker. En een medewerker zal merken dat het werk niet meer in dezelfde tijd af kan waarin het normaal af kan. Dat er meer fouten gemaakt worden. Dat hij eigenlijk langzaam vastloopt. Als het goed is, gaat die medewerker daarover in gesprek met leidinggevenden. En dan zullen ze daar samen dan ook gaan kijken van wanneer is het punt dat ze dat er komt dat ze denken, we kunnen het niet meer zelf oplossen en we hebben iemand van buitenaf nodig. Bijvoorbeeld een werk- en scheidingsspecialist. Er moet hier meer aandacht voor komen. U bent het enige bedrijf dat dit doet. Maar vindt u dat er veel meer aandacht moet zijn voor deze groep werknemers? Ja, het is echt een hele grote groep. We merken dat het toch ook nog een beetje in de taboesfeer zit. Dus inderdaad, dat het heel erg als privé gezien wordt. En dat is het natuurlijk ook. Maar de uitwerking is uiteindelijk ook nog eentje, ja, waar een werkgever ook heel veel last van kan hebben in de zin van langdurig verzuim. Dus het is heel belangrijk om het wel bespreekbaar te maken en op een goede manier mee om te gaan. Dank, Jorik Saijs, oprichter van Werk en Scheiding. Dan berichten uit de kranten en andere media. Sylvana Simons wil dat kamervoorzitters training krijgen in de manier waarop ze kamerleden aanspreken. In een interview met de NRC zegt ze dat ze daarover een brief heeft gestuurd naar het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. De aanleiding is een aanvaring eerder deze week bij een commissievergadering. Voorzitter Okje Tellegen liet de fractievoorzitter geen punt van orde maken, omdat ze volgens haar telkens door het debat aan het praten was. Simons claimt dat een PVV-kamerlid buiten de microfoon iets zei tegen haar dat ze bij de voorzitter wilde melden. In het interview zegt Simons dat ze sinds haar komst naar de Tweede Kamer wel vaker bescherming mist van de voorzitters en dat ze vaak als agressor wordt gezien in conflicten. De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een onderzoek begonnen naar de blootstelling van werknemers op Schiphol aan ultrafijnstof. Dat schrijft de Volkskrant. De inspectie is vorige maand aan de slag gegaan na een melding door FNV Schiphol. De vakbond vindt dat de luchthaven en de bedrijven die daar zitten zich niet houden aan de zorgplicht voor hun personeel. Personeel dat buiten, op en rond de vliegtuigen werkt, zoals het in- en uitladen van koffers en vracht, staat bijna permanent in de uitlaatgassen van de vliegtuigen. Een huurauto op vakantie is een schaars goed geworden. De Telegraaf schrijft dat auto's schreeuwend duur of niet voorradig zijn. Met name op eilanden als Ibiza, Mallorca, maar ook Curaçao en Bonaire is er tijdens de kerstvakantie al bijna geen wagen meer te krijgen. De vakantiegangers willen door corona liever niet met het openbaar vervoer reizen en dus zijn huurauto's populair. De ANWB verwacht dat de problemen nog wel even aanhouden. Het advies, boek op tijd en houd er rekening mee dat je meer moet betalen dan normaal. En als het goed is, blijft het bij de jaarwisseling stil, want er geldt opnieuw een vuurwerkverbod. Maar toch zijn er Nederlanders die stiekem knallend het nieuwe jaar in willen. Dat vuurwerk daarvoor halen ze in het buitenland, want hier is het niet te koop. Een vuurwerkverkoper net over de grens in het Belgische Baarle-Hertog zegt tegen Hart van Nederland dat 99% van zijn klanten uit Nederland komt. En ook deze man is helemaal uit Deventer komen rijden. Zeg, weet je, ik snap wel de oorzaak daarvan. Weet je, je mag niet met veel mensen bij elkaar zitten, dat soort dingen. Maar ja, om je dan helemaal te weerhouden is ook zonde. Kijk, we overdrijven niet. twee potjes en voor mijn neefjes wat spulletjes. Ja. Dus echt heel erg overdreven wordt het niet. ANWB Verkeersinformatie, hoe is het op de weg? Erwin de Hart. Nou, ook niet overdreven druk. Er staan twee files op dit moment op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Batendorp, een kwartier vertraging. En op de A15 Rotterdam richting Europoort bij Rotterdam-Charloos door een kapotte vrachtwagen. 3 kilometer file geeft een kwartier vertraging. Hit van James Blunt uit 1973. De watergeuzen en Brielen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stad werd ooit bevrijd door de geuzen die vochten voor Willem van Oranje. En dus zijn Willem van Oranje en Brielen ook met elkaar verbonden. En daarom wordt vanmiddag een standbeeld van Willem onthuld, samen met zijn derde vrouw Charlotte de Bourbon. Contact met de burgemeester van Brielen, Gregor Renze. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat er al een enorm standbeeld van Willem van Oranje in Brielen zou staan. Maar niet dus. Nou, u vindt in Brielen overal tekenen van Willem van Oranje. In de kerk, in het museum, enzovoort. Maar vanmiddag krijgen we inderdaad een heel mooi nieuw standbeeld van 2,5 meter hoog. Dus dat is echt een imposante eerbetoon aan onze vader des vaderlands. Want Brielen is dus heel trots op zijn geschiedenis met Willem. Ja, we zijn natuurlijk in alle schoolboeken genoemd als de eerste bevrijde stad van in de 80-jarige oorlog. Na het succes van Brielen begon de successen in de verdere oorlog. Gingen andere steden ook voor Oranje kiezen. En Brielen kun je dus zien als de bakermat van onze Nederlandse samenleving. En jullie gaan dat binnenkort ook vieren, begrijp ik. Ja, volgend jaar is het 450 jaar geleden, hè, 1572, 1 april. En dan gaan we dat natuurlijk groots vieren met een heel jaar feest en prachtige evenementen. Vandaag krijgt u dus dat levensgrote standbeeld van Willem in de stad, 2,5 meter. U zei het al, samen met zijn vrouw Charlotte. Hoe ziet het standbeeld er verder uit? Kunt u het beschrijven? Nou, het standbeeld bestaat eigenlijk uit een grote stele. Als u dat, als dat de luisteraars iets zegt, dat is eigenlijk een muur van brons, waarbij aan de voorkant de gezichten van Charlotte en Willem van Oranje te zien zijn en aan de achterkant hun handen met elkaar verbonden worden. En op die, dat bronzen beeld ziet u nog allerlei symbolische afbeeldingen die iets met de watergeuzen en met de prachtige kerk waar ze getrouwd zijn in Brielen kunt u daar ook nog op zien. En waar komt het standbeeld te staan? Daar moet natuurlijk wel een bijzondere plek voor gekozen worden. Ja, het komt te staan in het voormalige kerkhof van de Sint-Katharijnenkerk. Dat is de grote kerk in Brielen. De eerste kerk overigens die ook ooit naar het protestantse geloof officieel is overgegaan. Op 2 april 1572 gebeurde dat. En in die prachtige kerk zijn Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon op 12 juni 1575 getrouwd. En ja, dat is de reden dat we dat prachtige beeld vanmiddag in de tuin van die kerk plaatsen. Nu snapt iedereen dat jullie natuurlijk een belangrijke band hebben met Willem. Zou het ook niet leuk zijn om een keer een jongere held op een standbeeld te plaatsen? Een verzetstrijder of iets dergelijks? Denken jullie daar ook aan? Nou ja, er ligt natuurlijk ontzettend veel linken tussen verzetstrijders die ook tegenwoordig natuurlijk nog in allerlei landen in verzet komen tegen een onrechtvaardige overheid of een onrechtvaardige koning, met die 16e eeuw waarin de Nederlanden in opstand kwamen tegen een koning die niet goed meer voor zijn land zorgde. En in die zin is het natuurlijk heel goed denkbaar dat je ook tegenwoordig moderne verzetshelden in een standbeeld vereeuwigt. Maar vandaag dus aandacht voor Willem van Oranje en zijn vrouw Charlotte de Bourbon in Brielen. Dank u wel, burgemeester Rensen was dat. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo, 2 flessen Car van 7-Tam voor maar 4,99. En Ariel Pots vloeibaar wasmiddel en Lenore. 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen. Maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het kabinet Rutte 4 is bijna rond. En lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan hetero-jongeren. Een overzicht van het nieuws, Kirsten Klomp. Een derde zegt dat ze zich tenminste 1 keer per week ongelukkig voelen. En dat is 3 keer zo vaak als bij heteroseksuele jongeren. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar verschillen tussen jongeren van 11 tot en met 16 met verschillende seksuele oriëntaties. 43% van de lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren kampt met psychische problemen. Ze zeggen dat ze hun problemen thuis vaak minder kwijt kunnen bij hun ouders. En ze worden ook vaker gepest op school. De NS dreigt treinen te schrappen als de coronamaatregelen worden verlengd. Sinds de aanscherpingen van november is de drukte gehalveerd en zijn treinen nog maar voor een kwart gevuld, zegt topvrouw Marjan Rintel in het AD. Volgens haar is het de vraag of je met extra spitstreinen moet rijden als er minder forensen zijn. En ze zegt dat hetzelfde geldt voor uitgaans- of nachttreinen nu alles dicht is. De vaccinatietwijfeltelefoon krijgt een nieuw landelijk telefoonnummer. Het telefoonnummer voor mensen die twijfelen over een coronaprik werd eind vorige maand opgericht door een internist van het Erasmus MC in Rotterdam. Nu sluiten de universitaire ziekenhuizen van Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Maastricht zich aan bij dat initiatief. En vanaf maandag kan het nieuwe nummer dagelijks tijdens kantooruren worden gebeld. Tot nu toe kwamen er vooral vragen over bijwerkingen voor bijvoorbeeld zwangeren, mensen met een kinderwens, een allergie of een auto-immuunziekte. Zo'n 8000 mensen die op de zwarte lijst van de Belastingdienst stonden hebben onterecht geen hulp gekregen bij het aflossen van hun schulden. Dat bleek bij een debat in de Tweede Kamer over de fraudeaanpak bij de Belastingdienst. Mensen konden alleen al door tips van bijvoorbeeld een jaloerse buurman op de zwarte lijst terechtkomen. De Deense premier Frederiksen had het vorig jaar te druk om uit te zoeken of er een juridische basis was voor het ruimen van alle Nertse fokkerijen in het land. Dat heeft ze verklaard tegenover een parlementaire onderzoekscommissie. De Deense regering besloot om 17 miljoen nertsen te ruimen nadat op een fokkerij een coronamutatie was gevonden. Bij de rechter bleek dat de regering had verzuimd om na te gaan of er een juridische basis was voor die ingreep. Dat is die dag niet gebeurd. Ik heb daar geen andere verklaring voor dan dat het druk was, zei ze tijdens de hoorzitting. In Amerika heeft een eerste druk van een Harry Potter boek omgerekend €417.000 opgebracht. Volgens veilinghuis Heritage Auctions is er nooit eerder zoveel geld neergelegd voor een 20e eeuw roman. Het gaat om een zeldzaam exemplaar van het eerste deel van de reeks van J.K. Rowling. Het is een uitgave met een harde omslag, waarvan er volgens het veilinghuis 500 zijn gedrukt. De meeste waren bestemd voor Britse bibliotheken. Het weer in het noordoosten, nu en dan de zon. Verder is het grijs en er valt geruime tijd regen. Later in het zuiden en zuidoosten ook even sneeuw of natte sneeuw. Het wordt een graad of 4. In de avond waait in het zuidwesten de wind stevig van zee. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan nu 2 files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Staat er 1 tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. 7 kilometer door een kapotte auto, een half uur vertraging. En de rechte rijstrook is dicht, volg randweg N2. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Vaanplein en Rotterdam Charloos. 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier is de vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Wie echt vooruitkijkt, kiest voor Meewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst. Of die van jullie samen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op meewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Een Nederlandse toerist wordt in de DDR opgepakt op beschuldiging van spionage. We zaten in de nachttrein bij de grenscontrole. Kwam er een man van de douane, een moment bitten. Maar waarom had de Stasi hem op het oog? En hij zwaait uit het raam en daar staan soldaten buiten met machinegeweren. Koude oorlog, vanavond om 21:15 op NPO 2. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander. Klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan. Help mee. Laat niemand in de kou staan en geef op cordate.nl voor ons speciale kerstfonds. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Met Hubo zit je er warm bij. Dankzij de ventilatorkachel DualMate van Eurom. Deze verwarmt in de winter en koelt in de zomer. Nu bij Hubo voor €79. De allerlaagste prijs. Hubo helpt. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze customer engagement kunnen versterken door branded experiences te co-createn via hun proven approach van human-centered design thinking. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Het NOS Radio 1-journaal. De kabinetsformatie nadert. Eindelijk, mogen we wel zeggen, de laatste fase. Zo werd gisteravond duidelijk. De kans is groot dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie volgende week het coalitieakkoord presenteren. De onderhandelaars kwamen gisteravond laat optimistisch naar buiten. Het is af als het af is. Ik ga nu mijn tram aan. Was goed. Ja, vorderingen gemaakt. En we gaan rustig verder. We naderen het einde. Ik ga naar huis nu. Ik heb goede moed. We zijn echt een heel eind. We zijn ook nog niet klaar. En morgen gaan we weer verder. We zeggen pas wat als we eruit zijn. Politiek verslaggever Wilco Boom. Sinds de verkiezingen zijn er 268 dagen voorbij. Kan het nog misgaan? Nou, dat zou wat zijn, zeg. Maar nee, dat is alleen nog een theoretische mogelijkheid. Achter de schermen horen we dat dat niet meer gaat gebeuren. Het point of no return, om het in goed Nederlands te zeggen, dat is echt gepasseerd. Maar er moeten nog wel punten op de i worden gezet, hoorde je gisteren ook. Dus helemaal klaar zijn ze nog niet. De verwachting is dat ze het een deze dagen eens worden over dat coalitieakkoord en dat dat dan ergens volgende week gepresenteerd wordt. En is al duidelijk wat er in dat akkoord staat? Is er al wat uitgelekt? Nou, een aantal dingen is inderdaad naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld een miljardeninvestering in onder andere het woningtekort en het klimaat. Denk aan de aanpak van stikstof, woningisolatie, vergroening van de industrie, waterstof. Nou, dan wil de nieuwe coalitie ook rekeningrijden gaan invoeren. Dat is iets waar de VVD altijd heel erg tegen was. Maar dat zouden ze dan nu toch gaan doen. Maar tegelijk, de voorbereidingen kosten zoveel tijd dat een volgend kabinet het pas echt zou moeten gaan doen. Dus of dat nou gaat gebeuren, moeten we nog maar zien. Verder wordt de kinderopvang gedeeltelijk gratis. Dat zou vooral voor mensen met lage inkomens heel gunstig zijn. En de NRC meldde gisteren nog dat ze de salarissen in het basisonderwijs willen verhogen, zodat leraren daar net zoveel gaan verdienen als hun collega's in het voortgezet onderwijs. Ja, dat is al een aardig lijstje, maar we weten ook nog heel veel niet, hè? Zeker. We weten nog veel meer niet eigenlijk. Wat gaat er met de hypotheekrente gebeuren bijvoorbeeld? Gaat die versneld worden verlaagd? En hoe gaat het met de huren de komende jaren? Komt de basisbeurs terug voor studenten? En krijgen studenten die de afgelopen jaren alles hebben moeten lenen dan compensatie? Wat gaat Nederland in defensie investeren, waarmee Nederland nu heel erg achterloopt in Europa? En ook niet onbelangrijk, wat gebeurt er met de belastingen? Gaan die omhoog, omlaag? Wat gebeurt er in de zorg? Wat gebeurt er met de uitkeringen? Het positieve nieuws is uitgelekt, zoals wel vaker in de formatie. Maar waar de pijn zit, dat moeten we allemaal nog gaan horen. Dat gaan we dus nog horen. Maar wanneer hebben we dan daadwerkelijk een kabinet? Hou je vast, Simone. Dat gaat nog wel even duren. Want Niet zo lang. Als er komende week een coalitieakkoord is, dan moeten de eerste vier fracties daar nog over oordelen. Dan volgt er een debat, misschien woensdag. Rutte wordt dan tot formateur aangewezen. Tot nu toe hadden we informateurs. Hij moet dan de gesprekken gaan voeren met kandidaat bewindslieden. Maar hij moet donderdag en vrijdag ook nog naar een Europese top. Die nieuwe bewindslieden hebben mogelijk tijd nodig om zich vrij te maken. Het proces ligt ook nog stil naar verwachting tussen kerst en oud en nieuw. Dus het is waarschijnlijk wel begin januari voor er een nieuw kabinet op het bordes staat. En is duidelijk hoeveel bewindslieden er in dat nieuwe kabinet zullen staan of zitten? Staan en zitten, zullen we maar vanuit gaan. Maar naar verwachting 20 ministers, 4 meer dan nu. 8 van de VVD, 6 van D66, 4 van het CDA, 2 van de ChristenUnie. En van die 20 zullen er 10 vrouw zijn, hebben ze met elkaar afgesproken. Dat is ook wel opmerkelijk, want 4 jaar geleden vond Rutte het aantal vrouwen in zijn ploeg nog bijzaak. Nou, en verder wordt verwacht dat financiën naar D66 zal gaan. Dus de één na belangrijkste posten na het premierschap. En de huidige demissionair minister van Financiën, Hoekstra, die krijgt waarschijnlijk een andere ministerspost. En even terugblikkend, hè. De verkiezingen waren op 17 maart. Het kabinet is op 15 januari afgetreden. Natuurlijk vanwege het toeslagenschandaal. Het is een formatie met een recordlengte geworden. Waarom heeft het allemaal zo lang moeten duren? Ja, In elk geval heeft het heel veel te maken met Rutte's uitspraak... Pieter Omtzigt, functie elders, hè, waarvan hij beweerde dat hij die niet gedaan had. Nou, daardoor ontstond een grote vertrouwenscrisis rond hem. Dat heeft heel veel vertraging opgeleverd, maar dat was zeker niet het enige. De verkiezingsuitslag heeft natuurlijk heel veel combinaties mogelijk gemaakt. Coalitiecombinaties. Dan waren er verschillende partijen die elkaar uitsloten dan wel vasthielden, hè. VVD en CDA vormden een blok dat niet met het blokje van PvdA en GroenLinks wilde. D66 wilde niet meer met de ChristenUnie. De ChristenUnie wilde eerst helemaal niet meer. Ja, daardoor duurde het ongelooflijk lang voordat duidelijk werd... welke partijen met elkaar echt gingen onderhandelen. Dat echte onderhandelen heeft eigenlijk niet eens zo lang geduurd... maar de fase daarvoor, ja, die had natuurlijk veel korter gekund en gemoeten... midden in een corona-epidemie. Dankjewel, Wilco Boom. Het is 7:10. Nou, we houden het nog even bij corona, want we houden ons meer aan de coronamaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM over ons gedrag tijdens de pandemie. De meting is rond 24 november uitgevoerd, in de periode vlak voordat de coronaregels werden aangescherpt. Marieke Leurs is hoofd van de coronagedragsunit bij het RIVM en ook betrokken bij dit onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke regels worden in het bijzonder goed opgevolgd? Ja, even de correctie. We hebben de meting gedaan van 24 tot 28 november. En daar zat de persconferentie precies middenin. Mm-hmm. Maar we hebben daar niet hele grote effecten meteen van de persconferentie op de dag erna gezien. Maar wat hebben we het meeste gezien dat veranderd is, is dat mensen meer zijn gaan testen, meer zijn gaan thuisblijven, druk te mijden en ook het afstand houden. Het aantal sociale contacten is afgenomen. Maar we zijn minder ons huis gaan luchten en ventileren. Dat zijn die twee dingen die we los hebben gelaten, een beetje. Ja, ja, het weer speelt daar natuurlijk ook een rol in, met de kou buiten. Het doel van die maatregelen is natuurlijk ook om het aantal contactmomenten tussen mensen omlaag te krijgen. Bent u dat ook tegengekomen, inderdaad, in dat onderzoek? Ja, dat zijn we zeker tegengekomen. Wat ik net zei, het afstand houden, drukte mijden is afgenomen. Of nee, is toegenomen, sorry. Mm-hmm. Maar het aantal sociale contacten... die mensen hebben opgezocht, is afgenomen. En dat heeft meteen ook een keerzijde, want we zien ook de signalen... dat ook het welbevinden af is genomen. En met name bij de wat jonge volwassenen. Gemis van vrienden en familie in het echt zien. Stress ervaren zijn allemaal dingen die daar dan een rol bij spelen. Dat keert dus allemaal weer terug. Sociale contacten om. Ja, maar goed, het aantal sociale contacten afnemen... is natuurlijk wel heel erg belangrijk voor het bespreiden van de virusoverdracht. Ja, als mensen zich in die periode meer aan de maatregelen hielden... waarom zien we dan nu nog geen forse daling van het aantal besmettingen? Ja, dat duurt natuurlijk altijd even. Hè. Voordat op het moment dat je een besmetting oploopt... dan duurt het nog even voordat je een test doet, voordat je de uitslag hebt. Dus daar zit een doorlooptijd in. En deze vragenlijst is afgenomen bij volwassenen. We zien natuurlijk ook heel veel besmettingen bij kinderen rondgaan. Had u verwacht dat mensen zich weer netjes aan die maatregelen zouden houden? We kwamen natuurlijk uit een periode waarin we juist meer vrijheid hadden... waarin ook die 1,5 meter werd losgelaten. Dat klopt, maar we hadden meteen ook in de loop van oktober, november... steeds meer informatie dat het aantal besmettingen toenam... dat ziekenhuisopnames toenamen, dat de IC-bezetting toenam. Dus wat wij ook zien nu in de vragenlijst... en we zagen dat 6 weken geleden al voor het eerst, dat de ervaren dreiging... is toegenomen dat mensen ook veel meer denken dan weken geleden... dat zij zelf besmet kunnen raken. Op het moment dat je zelf denkt van... hey, ik loop nu een grotere kans om ook besmet te raken... dan ga je zelf al maatregelen nemen. Want dat hebben we natuurlijk wel geleerd over het afgelopen jaar. We weten steeds beter wat we ook zelf kunnen doen... om een besmetting te voorkomen. Is in het onderzoek ook gekeken naar wat mensen... zeg maar, in zijn algemeenheid vinden van die aangescherpte coronamaatregelen? We hebben gekeken naar het draagvlak voor de maatregelen zelf. Voor die maatregelen is een hoog draagvlak. En we zien zelfs dat een groot deel van de mensen die wij ondervraagd hebben... zegt dat er zelfs dat strenge maatregelen fijn zijn... juist om dat virus, de virusoverdracht te voorkomen. Dus voor de maatregelen zelf is groot draagvlak. Maar als je kijkt naar het totale coronabeleid... ja, daar zien we een dieptepunt. Dat is nog nooit zo laag geweest... wat wij gemeten hebben. Op dit moment, in onze meting, was 16% van de deelnemers... nog positief over het coronabeleid. En dat was aan het begin van de pandemie 73%. Dus dat vertrouwen in de aanpak van het demissionaire kabinet... is enorm gekelderd? Dat is heel erg laag op dit moment. En we hebben ook nagekeken van wat... Wat maakt nu dat het overal vertrouwen zo gedaald is? En wat mensen dan aangeven is dat ze het idee hebben dat de start van de booster heel erg laat op gang is gekomen, ook in vergelijking met andere landen. Twee weken na het advies van de Gezondheidsraad, aan de andere kant, is het natuurlijk wel heel snel om zo'n campagne op te starten. Maar in de beleving van burgers, die ook horen verhalen uit andere landen in Europa, daar zit een hele vertraging in. En daarnaast is er ook een kritiek op te laat en onvoldoende krachtig ingrijpen. Afgelopen zomer hebben burgers gevraagd van, als er weer een opleving is van het virus, wat vind je dan belangrijk? Dan heeft men een sterke voorkeur voor kort en stevig ingrijpen, zodat je een piek snel kunt dempen en eigenlijk het normale leven weer op kunt pakken. In plaats van heel lang met een set maatregelen moeten leven. Nou, en daar zie je hier een kritiek op, dat mensen zeggen van, de besmettingen gaan zo snel omhoog. En de aantal maatregelen die het kabinet daarvoor genomen heeft, is daar niet passend bij. Helder, dank u wel. Marieke Leurs van het RIVM. Het is 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij wat er gisteren zoal te horen en te zien was op radio en tv. Schreeuwende cliënten, intimiderende appjes en doodsbedreigingen. De mate waarin advocaten te maken krijgen met agressie neemt toe. En dus bereiden velen zich hierop voor. In Nieuwsuur ging het over een nieuwe weerbaarheidstraining ontwikkeld door strafrechtadvocaat Sanne Schuurman. Nou, ik schrik er behoorlijk van. Dus eigenlijk in ieder rechtsgebied spelen er dingen. En je hoort ook wel echt wel bedreigingen, bijvoorbeeld over bommen onder een auto, cliënten die ontvoerd zijn, pistolen op kantoor. Dat je echt denkt van heel erg heftig. En dan helemaal buiten de strafrechtpraktijk om. Maar wat je eigenlijk hoort is dat iedere advocaat in zo'n cursus wel wat heeft meegemaakt. Verder zal de beroepsopleiding aangescherpt worden om aanstaande advocaten weerbaarder te maken. Nieuwsuur sprak met Robert Crens-Leroy van de Orde van Advocaten. Eigenlijk is het een heel divers en heel breed beeld. En misschien is het goed om ook hier te zeggen dat het niet alleen gaat om de strafrechtelijke praktijk, wat vaak wordt aangenomen. En dat hangt gewoon af van de belangen die spelen. Grote zakelijke belangen, financiële belangen, emotionele kwesties. Waar je erg op jezelf wordt teruggeworpen, waar een advocaat voor de wederpartij optreedt, die toch wordt gezien als degene die het leed heeft toegebracht, met alle gevolgen van dien. Bij Bo ging het over de geruchten dat Marco Borsato zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Die geruchten doen al een paar weken de ronde. En deze week schreef mediajournalist Angela de Jong erover in het AD. En daar heeft ze lang over getwijfeld. Zeker. En ik heb ook heel erg getwijfeld of ik hier aan tafel zou gaan zitten. Want het is wel een zaak en alles wat je erover zegt geeft je buikpijn. Mm-hmm. En het is ook niet mijn bedoeling om Marco Borsato voor de bus te duwen. Mm-hmm. Ik weet niet wat er waar is van die geruchten. Borsato heeft een schriftelijke verklaring uitgegeven waarin staat dat hij het Openbaar Ministerie vraagt om de bron te achterhalen van deze geruchten. Deze advocaat vindt het een vreemde verklaring. Ik heb het nu denk ik 20 keer gelezen en hoe vaker ik het lees, hoe minder ik het duidelijk vind worden. Ik had er ook met een collega over en die zegt eigenlijk, het roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Mm-hmm. Dus het is niet zozeer van wat er nou eigenlijk wel in staat, maar met name wat er niet in staat. Er staat bijvoorbeeld niet in, ik ontken de aantijgingen. Dat was gisteren op radio en tv. Dan berichten uit buitenlandse media. 15 lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over het opnemen van extra mensen uit Afghanistan. Na een bijeenkomst van Europese ministers van Binnenlandse Zaken zei Eurocommissaris Johansson dat er nog eens 40.000 mensen opgevangen gaan worden. En dat aantal komt nog bovenop de 26.000 die al eerder waren toegezegd. Persbureau DPA heeft een brief ingezien met meer details over het akkoord. Zo gaat het overgrote deel, zo'n 25.000 mensen, naar Duitsland. En de opvang wordt deels uit EU-geld gefinancierd. Of Nederland ook een toezegging heeft gedaan, is niet duidelijk. De Russische president Poetin heeft de situatie in Oost-Oekraïne vergeleken met genocide. Volgens persbureau AFP maakte hij zijn opmerkingen tijdens een bijeenkomst van de Russische Presidentiële Raad voor Mensenrechten. Jij en ik weten wat er in Donbass gebeurt, zei Poetin. Het lijkt zeker op genocide. Bijna tegelijkertijd had de Amerikaanse president Biden telefonisch overleg met de Oekraïnse president over de hoogopgelopen spanningen aan de grens. Aan de Russische kant verzamelen zich militairen. En volgens Amerikaanse inlichtingen zijn er plannen voor een invasie. In België zijn er zorgen over de toekomstige energievoorziening. Het land wil in 2025 alle kerncentrales gesloten hebben. Daarvoor stappen ze over op gascentrales. En nu schrijft de VRT dat die minder betrouwbaar zijn. Uit onderzoek van de federale regering blijkt dat kerncentrales 4% van de capaciteit verliezen door onverwachte defecten. En bij gascentrales is dat 9-10%. De experts zijn bang voor stroomuitval en meer afhankelijkheid van buitenlands stroom na het sluiten van de laatste kerncentrale. De medewerkers van een Starbucks-filiaal in de Amerikaanse stad Buffalo hebben een vakbond opgericht. Het is voor het eerst dat medewerkers van de koffieketen samen gaan onderhandelen over hun werkomstandigheden. Slechts één van de meer dan 8000 Starbucks in Amerika heeft nu een vakbond. En toch is dit een heel belangrijk moment, zegt deze verslaggever van CNN Business. Restaurants are really some of the least unionized businesses in the US. But what this could wind up doing is giving momentum not just to other Starbucks to possibly try to unionize, but other restaurant chains to possibly unionize. Starbucks heeft een campagne gevoerd om het vormen van de vakbond te voorkomen. Ze vinden het niet nodig omdat ze een goed loon betalen vergeleken met andere bedrijven. Volgens de Amerikaanse wet hoeft Starbucks niet officieel te onderhandelen met de vakbond. Gaan we nog even op de wegen kijken. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is genoeg te melden eigenlijk. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Batendorp staat 7 kilometer file door een auto met pech. Is de rechter rijstrook dicht. Een vertraging is 20 minuten. En een half uur extra op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een 5 kilometer file. Europees voetbal dan om 7:50. PSV moest gisteren minimaal gelijk spelen tegen Real Sociedad. Maar in een regenachtig Spanje verloor de club met 3-0. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en dat terwijl jij gisterochtend PSV toch nog een goede kans gaf op overwintering in de Europa League. Hè? Wat ging er mis? Nou, ten eerste mijn voorspelling ging mis. Maar ik moet mezelf ook een klein beetje verwijten. PSV is toch een beetje de club aan het worden die zeg maar de schoolonderzoeken heel erg aardig doet. En dan denk je, nou, dat centrale examen, dat kan toch niet zo'n probleem zijn. En telke malen als het er echt op aankomt, dan geven ze toch niet thuis. Gisteren speelden ze 40 minuten lang aardig mee, maar zonder echt te overtuigen. Maar goed, er gebeurde niet zoveel. Kwamen 1-0 achter door een wat ongelukkige penalty, zoals ze dat dan zelf vinden. Maar eigenlijk daarna kwamen ze helemaal niet meer in de wedstrijd. De rode kaart, het was zwaar, gaven een tweede goal weg. Zeiden een afloop, ja, veel minder waren we niet, maar hooguit wat ongelukkiger. Maar dat is toch bezijden de waarheid. Uiteindelijk, als het er echt op aankomt, dan heeft deze selectie net niet, ja, dat venijn, zeg maar, in huis. En ook niet de absolute wil, lijkt het wel, om het dan over de streep te brengen. Dus ze gingen wat mij betreft wat braafjes ten onder. En ik moet toch wat voorzichtiger worden, want de kwaliteit zit in die selectie. Maar op de belangrijke momenten, eerder dit jaar tegen Benfica, ja, gaat het gewoon toch net weer echt mis. En 3-0 is dan toch aan het einde, ook al is dat dan misschien wat overtrokken, maar wel een hele duidelijke uitslag en dus uitschakeling daar in die Europa League. En wat betekent dat nu voor de club? Nou, ze kunnen Europees nog wel verder, omdat je nog weer een treetje lager de Conference League hebt. Dat is allemaal dus nieuw dit jaar. En ze gaan nu een tussenronde spelen tegen de nummer 2 van een pool van de Conference League. En gaan dan op het derde Europese niveau spelen. Dat vinden ze zelf eigenlijk te laag, zoals ze altijd hun ambities uitspreken. Maar goed, ze spelen in ieder geval nog wel Europees door. Dus die troost is er wel. En ja, de geldsommen die je dan wint, die lopen ook weer wat naar beneden. Maar goed, ze zullen vooral toch proberen dan in dat toernooi hieronder daar maar zo ver mogelijk te komen. Dat is wat rest voor PSV. Dan naar Vitesse. Die moesten met veel doelpunten verschil winnen van NS Mora uit Slovenië. Het werd 3-1. Mag de club tevreden zijn? Nou ja, wel en niet. Want ten eerste moet je zo'n wedstrijd gewoon winnen. Die wedstrijd van Tottenham Hotspur, waar we het gisterenochtend ook even over hadden, die werd uiteindelijk in de loop van de dag definitief uitgesteld. Dus het is een wat rare situatie. Vitesse zal toch wat ontevreden zijn. Het stond 3-0 voor bij rust. Kreeg nog veel kansen om uit te lopen. Deed het niet. Kreeg toen ook nog een tegengoal. En dat maakt dat ze eigenlijk volstrekt afhankelijk zijn geworden van die wedstrijd van Tottenham Hotspur. En elke overwinning voor Tottenham Hotspur op het al geplaatste Stade Rennais gaat de club verder brengen. Dus de kans dat zij overwinteren, die acht ik toch heel klein. Ze kunnen eigenlijk wel heel tevreden zijn, hoor. Ze hadden veruit de sterkste pool in deze Conference League van de Nederlandse clubs. Ze hebben heel veel punten gehaald. Ze hebben het echt goed gedaan. Maar waarschijnlijk toch net tekort. Maar ze kunnen echt met opgeheven hoofd het Europese toernooi verlaten. En ja, we moeten afwachten, want die wedstrijd is nog niet eens vastgesteld, die andere. Maar dat gaat binnenkort gebeuren. En dan denk ik toch dat een Tottenham Hotspur gewoon tegen zo'n al geplaatste club die overwinning wel zal halen. Dus jammer, maar wel met opgeheven hoofd. Ja, dan de wedstrijden van Feyenoord en AZ die verleden er niet meer toe. Dus zeg ik ruim baan voor de Formule 1 en Max Verstappen. Want dit is natuurlijk het weekend waarin het moet gebeuren. Gisteren waren de persconferenties. Is het psychologische spel daarmee nu echt begonnen? Ja, het is natuurlijk al weken over en weer. Maar nu gaat het echt op de apotheose, op de ontknoping af. Verstappen probeert een beetje in de slachtofferrol te kruipen. Hè, van ik krijg straf voor dingen waar anderen geen straf voor krijgen. Ik rij niet alleen tegen Hamilton, maar ik rij eigenlijk tegen veel meer. Hamilton is wat rustiger. Die zegt, ja, ik praat niet graag over anderen. Ik praat over wat ik zelf kan doen. Nou goed, het zijn een beetje de klassieke steken die worden uitgedeeld. Daar zit wel echt heel veel animositeit tussen die twee kampen en dat zal nog wel even doorgaan. En ja, eerst was het buiten de baan en ja, vandaag gaan ze dan de baan op, hè? Ja, vandaag gaan ze het circuit op. Gaat dat al veel zeggen, denk jij? Nou ja, het is het klassieke. Eerst de vrije trainingen die gebruikt worden om die auto's af te stellen. Iedereen zal op alles letten. Dat krijg je nu wel. Dat is normaal al zo. Maar dat is, nu wordt dat nog allemaal onder een vergrootglas gelegd. Vandaag nog de afstelling van de auto's. Morgen nog een vrije training. En dan komt die kwalificatie die altijd zo ontzettend belangrijk is. Omdat die bepaalt hoe je dan bij de start staat zondag. We hebben natuurlijk ook al een aantal keer gezien dat ondanks dat iemand niet op de pole position start op de eerste plek, dat hij toch gewoon de race kan winnen. Mm. Dus dat gaat echt zondag gebeuren. Maar goed, die kwalificatietraining morgen is wel ongelooflijk belangrijk. Maar dan wil ik toch een voorspelling van je, Tom. Wat wordt het nou zondag? Ja, het leuke van sport is, en ook van deze rubriek, hè, je mag iets voorspellen, dan doe je het fout. En dan mag je ook nog uitkomen leggen waarom het zo gegaan is. Het is echt net de beurs, hè. Dan gaat het ook altijd zo. Hè. Dat zijn de mooie vakken om in te werken. Maar ja, kijk, wat je ziet de afgelopen weken, iedereen zoekt een soort bevestiging. Dus mensen hebben hoop. En dan zoeken ze er iemand bij die zegt, nee, maar ik denk dat Verstappen kampioen. Dan zegt hij altijd, het is wat mij betreft echt onvoorspelbaar. Ze staan helemaal gelijk. Dat zegt denk ik al genoeg. Het circuit is een circuit waar Verstappen de vorige keer gewonnen heeft. Dus dat zijn de optimistische kanten van Verstappen. Maar zeggen mensen, dat circuit is weer een beetje veranderd. En daardoor is het weer in het voordeel van Hamilton. Nou, je zou zeggen, op basis van de laatste drie races gewonnen door Hamilton en de auto die iets sneller lijkt, dat hij een tafje voor ligt, maar het zal er echt zondag helemaal op aankomen. Ik sluit me wel aan bij de mensen die hopen dat het in ieder geval gewoon in de auto en op de baan beslist wordt en niet door een jurybeslissing of iets dergelijks. En ja, nog even dat, hè, want er zijn mensen die zeiden, ja, Verstappen kan hem van de baan rijden, dan is hij de kampioen. Maar die jury heeft ook gezegd, we kunnen ook tot puntenaftrek overgaan. Dat is natuurlijk heel juist. Dus laten we hopen op een ontzettend mooie race. En hoe dan ook, we krijgen of iemand die voor het eerst 8 keer wereldkampioen is of de eerste Nederlander in de Formule 1. En maandag leggen we dat uit waarom dat zo gegaan is. Nou, we horen je maandag. Dankjewel, Tom van het Hek. I'm so in love. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Ster. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Ik wil het even met je over honden hebben. Ik ben Arthur Japin en een hondje heeft mij opgevoed. Over hem en alle honden heb ik een boek geschreven. Het gaat over onvoorwaardelijke trouw en het belang van intuïtie en staat voor prachtige tekeningen van Martijn van der Linde. Een ideaal cadeau voor iedereen die van dieren houdt. Honden voor het leven is verkrijgbaar in de boekhandel. Vluchten is levensgevaarlijk. Op zoek naar een veilige plek laten mensen vaak noodgedwongen hun gezin achter. Ze hopen elkaar snel weer in de armen te sluiten. Maar ondertussen nemen de zorgen toe. Zijn mijn kinderen in gevaar? Zie ik mijn gezin ooit weer terug? Vluchtelingen zijn verbonden door liefde, maar verscheurd door oorlog. Met uw hulp zorgt Vluchtelingenwerk dat gezinnen worden herenigd. Doneer op samenvoorgezinnen.nl. Dank u wel. Nu bij Ben. Sim-only met 8000 MB en 200 minuten voor maar 10 euro per maand. Kijk op ben.nl. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het leger helpt sinds vorige week met de beveiliging van de extra beveiligde inrichting in Vught, meldt de Telegraaf. En dat gebeurt na signalen van een vluchtpoging van enkele verdachten in het Marengo-strafproces. Speciale eenheden van Defensie hebben volgens de krant barrières opgeworpen om een ontsnapping met een helikopter onmogelijk te maken. De vaccinatietwijfeltelefoon krijgt een nieuw landelijk telefoonnummer. Dat nummer werd eind vorige maand opgericht door een internist van het Erasmus MC in Rotterdam. En nu sluiten de universitaire ziekenhuizen van Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Maastricht zich aan bij het initiatief, waardoor het nummer dagelijks bereikbaar kan worden. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan heteroseksuele jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar verschillen tussen jongeren van 11 tot en met 16 jaar met verschillende seksuele oriëntaties. Ook kampt 43% van de LHB-jongeren met psychische problemen. In het Duitse Kleef is 8 jaar gevangenisstraf geëist tegen de Nederlandse secteleider Robert B. vanwege seksueel misbruik van een lid van zijn Orde der Transformanten. B. zou de vrouw van haar 12e tot haar 25e hebben misbruikt. Volgens zijn advocaten heeft de vrouw alles verzonnen. De leveranciers van kerstpakketten zeggen dat werkgevers veel meer pakketten bestellen. Naar schatting krijgen 7 miljoen werknemers dit jaar zo'n pakket, terwijl in 2014 nog 4,5 miljard pakketten werden uitgedeeld. Door de coronamaatregelen kunnen veel bedrijfsfeestjes, recepties en uitjes niet doorgaan. En daardoor houden werkgevers geld over voor een kerstpakket. Wat voor weer wordt het dit weekend? We gaan naar Weerplaza. Marco Verhoef, goedemorgen. Marco, ben je er nog? Ik hoor Marco niet. Misschien is Erwin de Hart er al? Ja, Erwin de Hart. Ja. Die is er al. En die kan vertellen hoe de ochtendspits verloopt. Nou, het is wat drukker dan normaal voor vrijdagochtend. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn was een ongeluk gebeurd. Nu weer bij Twello, 5 kilometer file. Een kwartier vertraging vanaf Badmen, maar de weg is net weer vrij. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven stond een vrachtwagen met pech bij knooppunt Baterdorp. Daar nog 5 kilometer file, weg is ook weer vrij. En een file ook op de A35 Almelo-Enschede bij knooppunt Azelo, 2 kilometer. Dankjewel, Erwin. Ster. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. Nu de eerste 4 maanden gratis. Kijk op kpn.com/zakelijk. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ja, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Als de grote Franse schilder Edgar Degas blind is geworden, hervindt hij juist in zijn duisternis de liefde van zijn leven. Ik ben Arthur Japin. Mrs. Degas is een roman over hoop in donkere dagen en hij ligt nu in de boekwinkel. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis, want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuur Fonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. We gaan het zo hebben over Shell en een verhuizing uit Nederland. Maar eerst naar Weerplaza. Marco Verhoef, wat wordt het dit weekend? Ja, het wordt dit weekend een wisselend weekend met oplopende temperaturen. Dat zal vandaag nog niet echt merkbaar zijn, want het wordt maar 4 graden. En in het zuiden en westen valt op dit moment al wat neerslag. In het midden hier en daar ook. Het noordoosten blijft vandaag droog, met misschien zelfs een beetje zon. En verder dus inderdaad periode met regen, motregen. En in het zuiden, met name zuidoosten in de Limburgse heuvels, ook kans op wat natte sneeuw. Dat gaat dan langzaam in de loop van de dag wat wegtrekken. Dat gaat wel heel langzaam, want ook morgenochtend hebben we hier en daar nog een buitje. Maar morgenmiddag is het dan op de meeste plaatsen droog met wat zon erbij. En waar het vandaag 4 graden wordt, zitten we morgen al op 7 en zondag zelfs op 11. Dankjewel, Marco. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag stemmen de aandeelhouders van Shell over de verhuizing van het hoofdkantoor naar Londen. Als tenminste 3/4 van de aandeelhouders instemt, wordt het olie- en gasbedrijf op papier Brits. En dus niet meer Royal en ook niet meer zo Dutch. In de studio Lisa Schallenberg van de Economie Redactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat Shell weg wilde uit Nederland hoorden we natuurlijk vorige maand. Wat gaat er vandaag gebeuren? Ja, om 10 uur Nederlandse tijd en 9 uur Britse tijd dan begint de aandeelhoudersvergadering, waar aandeelhouders gaan stemmen hierover. Dat is deels in fysiek in Ahoy Rotterdam, deels ook online. En wel goed om even te benoemen, die stemming die gaat niet alleen over die verhuizing van het hoofdkantoor. Het gaat eigenlijk over de versimpeling van de aandelenstructuur van Shell. Want Shell is nu een deels Brits, deels Nederlands bedrijf met 2 typen aandelen. Nou, dat is ingewikkeld en daar willen ze vanaf. En die stemming die gaat over een voorstel om dat te versimpelen. En een element daarin is die verhuizing, maar het gaat dus om meer vandaag. En wat is de verwachting? Wordt het spannend bij die stemming? Heel specifiek over die verhuizing dan? Ja, het wordt niet heel spannend, nee. Oh. De verwachting is wel dat de aandeelhouders in grote getalen ook voor die versimpeling van die aandelenstructuur gaat zijn. Betekent namelijk ook dat zij sneller geld uitbetaald kunnen krijgen. En die verhuizing die ligt hier in Nederland bij sommige mensen gevoelig. Maar bedenk ook dat maar 1% van de aandelen Shell in Nederlandse handen zijn. Nou, voor buitenlandse aandeelhouders zal dat hele Royal en Dutch niet heel erg sentiment oproepen. Zoals dat bij sommige mensen in Nederland misschien wel doet. Dus de verwachting is niet dat die hier echt massaal voor gaan liggen. Want toch nog even, hè? Waarom wil Shell weg op papier dan, hè, uit Nederland? Ja, omdat ze flexibeler worden met 1 type aandeel. Ze kunnen dan makkelijker overnames doen. Ze kunnen makkelijker kapitaal aantrekken. En het bedrijf benadrukt ook dat dat in de energietransitie belangrijk gaat zijn voor het bedrijf. Maar goed, er speelt meer. Het is geen geheim dat Shell van de dividendbelasting in Nederland af wilde. Nou, dat is uiteindelijk toch niet gebeurd hier. En toen is het bedrijf ook explicieter naar Londen gaan kijken als plek voor het hoofdkantoor, waar geen dividendbelasting is. Overigens zegt Shell wel dat ze blijven investeren in Nederland, binding houden met Nederland, dat de meeste banen ook behouden worden hier. Maar goed, het roept wel vragen op over het vestigingsklimaat in Nederland. We hebben vorig jaar ook een andere groot Nederlands, deels Brits bedrijf gezien. Unilever, dat ook naar Engeland vertrok. Ja, en volgens de belangenbehartiger van het bedrijfsleven, VNO-NCW, staat dat vestigingsklimaat onder druk. En zeker nu Shell ook weggaat, wordt dat volgens hen alleen maar erger. Dankjewel, Lisa Schallenberg. Jij praat door over dat vestigingsklimaat met Barbara Baarsma, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van Rabo Carbon Bank. Goedemorgen. Goedemorgen. Na Unilever vertrekt mogelijk ook Shell, dus op papier dan uit Nederland. Was dit te voorkomen geweest? Nou, dat vraag ik me ten eerste af. Zoals net al besproken werd, bij Shell en ook Unilever lijkt de keuze niet primair gemotiveerd te zijn door de verslechterde Nederlandse vestigingsklimaat, maar ook juist door de Brexit. Beide bedrijven zijn zowel Brits als Nederlands. En na de Brexit is het in stand houden van die twee aparte regimes nog veel bewerkelijker dan het daarvoor al was. Dus, en ik denk daarnaast, ja, bij de keuze tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben fiscale redenen zoals de dividendbelasting wel een rol gespeeld. En daarnaast waarschijnlijk in het geval van Shell ook wel de maatschappelijke druk op de duurzaamheidsagenda, de rechtszaak van Milieudefensie. Maar fiscaliteit was dus niet de enige verhuisreden. En daarom denk ik ook dat bijvoorbeeld afschaffing van die dividendbelasting de verhuizing niet had kunnen voorkomen. Maar denkt u dat er meer bedrijven zullen volgen die wellicht ook zo'n Brits-Nederlandse constructie hebben? Vind ik heel moeilijk te zeggen, maar dat eerder Unilever en nu dus ook Shell kiezen voor een verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk, vind ik een gemis voor Nederland. Maar op dit moment denk ik dat dat geen reden is voor een zorg over een massale uittocht. Juist omdat die twee bedrijven primair vanwege Brexit lijken te verhuizen. Dat laat echter onverlet dat Nederland veel actiever moet inzetten op verbetering van het vestigingsklimaat. Wat moet er dan veranderen? Nou, Nederland is net als heel veel andere westerse landen een vergrijzende samenleving. En om dan nog duurzaam te kunnen groeien, dan kunnen we het dus niet meer hebben van steeds meer werkende, steeds meer mensen die meewerken aan die groei. Maar moeten we alles inzetten op slimmer werken. Op die mensen die nog werken, dat die meer productiviteit met elkaar voor elkaar krijgen. En daarvoor is het nodig dat we bedrijven aantrekken die daaraan bij kunnen dragen. En is het belangrijk dat Nederland met beter onderwijs inzet op de beste beroepsbevolking en met een stimulerend innovatieklimaat op vergroening en digitalisering inzet. En dat soort aspecten van het vestigingsklimaat, dat behoudt bedrijven die bijdragen aan die productiviteitsgroei en trekt bedrijven aan die ons daar ook bij kunnen helpen. Maar schetst u eens het scenario als meer bedrijven niet meer voor Nederland kiezen of zelfs vertrekken uit ons land? Nou, laten we eens nemen, het zou ontzettend zorgwekkend zijn als bijvoorbeeld een bedrijf als ASML of andere bepalende, zeer innovatieve topspelers in die nieuwe en groene economie zouden overwegen om te verhuizen of niet te komen naar Nederland. Dat soort bedrijven zijn essentieel voor wat we dan noemen een innovatie-ecosysteem. Wat is dat? Dat is een groep bedrijven, samenwerkende en van elkaar afhankelijke bedrijven, MKB'ers, kennisinstellingen en ja, ook dit soort wereldspelers als bijvoorbeeld ASML. En die wereldspelers zijn dan vaak de trekker van zo'n groep bedrijven. En als zo'n trekker, als zo'n grote bepalende speler een innovatiecluster zou verlaten, dan zakt dat in elkaar en dan schaadt dat onze hele economie. En als u nog één advies mag geven aan dat nieuwe kabinet dat in januari waarschijnlijk gevormd zal worden, wat zou dat dan zijn? Nou, los van wat ik al zei, hè, toponderwijs zeer stimulerend innovatiebeleid, denk ik dat het ongelooflijk belangrijk is dat onze overheid veel meer zoals ze vroeger was en nu wat minder is, voorspelbaar overheidsbeleid voert. Want reguleringsonzekerheid, dus onduidelijkheid over wat de overheid precies gaat doen, dat is de dood in de pot voor bijvoorbeeld duurzaamheidsinvesteringen. En dat heeft dit land nu echt heel erg nodig. Dank Barbara Baarsma, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en ook directeur van Rabo Carbon Bank. Onder de N247 bij Monnikendam werd hij bij toeval ontdekt. Een sluis die gebouwd is in de 16e eeuw. Jarenlang reden mensen er gewoon overheen. Inmiddels is de dam uitgegraven. En vanaf vandaag mag hij bezocht worden. Verslaggever Danny Simons kreeg alvast een rondleiding. Het geluid van de auto's op de achtergrond die over de N247 bij Monnikendam razen. En hieronder, ja, we kijken in een grote bouwput. Wij met elkaar hebben hier de restanten gevonden van een oude sluis. Jeroen Vlamman, archeoloog. Die heeft hier een paar honderd jaar geleden gelegen in deze dam. En bij de bouwwerkzaamheden kwamen we hem tegen. En als we het hebben over een oude sluis, hoe oud? Hij is waarschijnlijk gebouwd in de 16e eeuw en begin 17e eeuw alweer dichtgegooid. En wat was de functie ervan? Die sluis werd gebruikt voor uitwateren van water. Maar ook voor alle boten en schepen die hier varen en het transport van goederen. Die gingen ook door deze sluis heen. Dus als de schepen vanuit de Purmerend naar de Zuiderzee toentertijd wilden varen, konden ze gebruik maken van de sluis die hieronder ligt? Ja. Ik wil het ook even met eigen ogen bekijken. Ik wil die bouwput in. Kan ik er overheen lopen? Ja, tuurlijk. Dus we lopen nu naar beneden. Ik heb mijn werkhelm op, een fluoriserend vestje en werkschoenen. Hallo. Hey. Hoe diep gaan we nu naar beneden, Jeroen? Ja, we gaan hier zeker wel een meter of 5-6 naar beneden. Er zijn allemaal mensen hier aan het werk. Dingen aan het opmeten, dingen aan het uitgraven. Ja, ik zie vooral heel veel balken, maar waar moet ik dus precies kijken voor de sluis? Nou, je ziet hier in de bouwkuip, hè, boven ons raast het verkeer over de N247. En daar dat het ook een beetje echoot? Het echoot natuurlijk daar ook, want we zitten natuurlijk toch een beetje in een dicht gebouwtje. Hier voor ons ligt 36,5 meter lengte aan sluis. En dat is een hele constructie van houten balken van 30 bij 30 centimeter en 6,5 meter lang. En daar ligt helemaal een wand van planken langs die ook de wanden van de sluis hebben gevormd. Laten we terug naar boven gaan, want er is veel lawaai hier. Joël Verstoep van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Toen jullie begonnen met bouwen, toen is er dus een sluis hier ontdekt. Ik kan me voorstellen dat dat ook iets is toch wat je eerder op tekeningen en zo al ziet. Ja, dat zou je denken. Het was wel bekend dat er waarschijnlijk ergens een sluis in deze dam zou liggen. En er waren historische berichtgeving over. Die spraken elkaar ook wel weer een beetje tegen. En de conclusie, gedeelde conclusie was toch wel van, nou, het lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat hij hier in deze bouwkuip gaat liggen. Nu was het uiteindelijk heel waarschijnlijk. Het werd zelfs werkelijkheid. Maar het mooie of het frappante van dit verhaal is dat ze natuurlijk 500 jaar geleden ook op deze plek, met alle kennis die ze toen hadden, bedacht hadden dat dit de perfecte plek was voor een sluis. Dus het leuke is, en dat zeggen we ook heel vaak tegen elkaar hier in de keet, zo gek waren ze 500 jaar geleden nog niet. Want zelfs nu, in de tijd waarin wij leven, met alle middelen die we hebben, bepalen we ook dat er een gemaal op deze plek gebouwd moet worden. Rechts komen we bij de keet. Terug naar Jeroen Vlamman, de archeoloog. Dit kunnen we niet op deze plek bewaren, want er wordt hier een gemaal gebouwd. Dus we moeten het elders weer visualiseren en dat verhaal over het verleden, over Waterland, over Noord-Holland, moet je weer vertellen. Maar dat lijkt me toch hartstikke zonde dat het straks weer wordt weggehaald. Het voelt een beetje alsof een klein kind een heel mooi Lego-kunstwerk in elkaar heeft lopen zetten en je dan met een botte bijl er doorheen gaat. Ja, maar zo moet je het niet zien. Dat we het kunnen onderzoeken, dat is meer dan, laat maar zitten in de grond, ik kom er nooit meer tegen. Verslaggever Danny Simons bij de historische sluis bij Monnikendam. Berichten uit de sportwereld. Ja, door de gisteren gewonnen wedstrijden van Feyenoord, Vitesse en AZ in de Conference League staat Nederland nu bovenaan de coëfficiëntenlijst. Dat is het puntensysteem voor de internationale voetbalprestaties van Europese landen. De Nederlandse clubs deden het gemiddeld nog nooit beter in Europa. Want in totaal werden 30 van de 48 gespeelde wedstrijden gewonnen. En wat dat oplevert is nog wel even de vraag. Want pas na afloop van volgend seizoen, in de zomer van 2023 dus, dan wordt de balans opgemaakt. En als Nederland dan nog steeds hoog op die lijst staat, dan kunnen misschien meer clubs zich rechtstreeks plaatsen voor de Champions League. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Calgary dit weekend wordt het erop of eronder voor Bart Holwerf. Hij moet op de massastart proberen om een Olympisch ticket voor Nederland binnen te halen. Holwerf staat 24ste in het wereldbekerklassement en alleen de beste 24 schaatsers kwalificeren zich voor de Spelen. Als Holwerf in Calgary de finale haalt of een tussensprint wint, dan is hij zeker van de 24ste plaats. Ondanks de druk stapt Holwerf niet met knikkende knieën het ijs op, zegt hij in de Telegraaf. Hij is er zelfs van overtuigd dat het wel goed komt. En niet alleen Nederlanders kijken dit weekend vol spanning naar de ontknoping in de Formule 1. Ook in België hopen ze op Nederlands succes. Want Max Verstappen groeide op in België. En dus voelt een eventueel wereldkampioenschap voor de Belgen ook een beetje als hun kampioenschap. De Sporza vroeg Verstappen zelf of hij nog wel eens aan België denkt. For sure these memories will come back even more if I would win the championship. But I feel, you know, in the home country as well. Of course, I know that I grew up in Belgium. I raced under the Dutch flag. From both sides, I have support. Friends, family, people I grew up with. So, yeah, it's really special. Ja, de kwaliteit was niet heel goed. De jeugdherinneringen uit België komen nog meer terug als ik het kampioenschap zou winnen, zegt hij dus. En zowel uit Nederland als België heb ik veel support van vrienden en familie. Dus dat is heel bijzonder. En in de eerste divisie neemt FC Emmen het vanavond op tegen FC Dordrecht. Op het eerste oog is daar niet zoveel bijzonders aan die wedstrijd. Maar daar denken de tweelingbroers Oussama en Anouar El Azouzi anders over. Zij spelen vanavond tegen elkaar. En bij RTV Drenthe vertelt Oussama, die bij FC Emmen speelt, dat hij uitkijkt naar de duels met zijn broer. Ik denk dat we elkaar wel eens een paar keer kunnen tegenkomen. Dus als ik mezelf zie, dan weet ik dat, dat het mijn tweeling is. We hebben één keer bij Groningen-Vitesse tegen elkaar gespeeld. Maar dat was ook een paar jaar terug, dus ik kijk er echt naar uit, man. Ja, wie won toen? Hij heeft gewonnen. Ah, zo eerlijk moet ik ook zeggen. Ja, het is payback time. Ja. Het is payback time, zeker weten. Arme ouders, voor wie moeten die nou zijn? Ja, het is altijd lastig als je kind bij de verschillende clubs spelen. Precies. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Twello 5 kilometer file door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A35 Almelo richting Enschede bij Almelo-Zuid 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Het is bijna kerst. Ho, hey, van de Lumineers. Een hit uit 2013. Het is 7 minuten voor 8. 20 jaar geleden begon Amnesty International met een actie om een brief te schrijven over iemand die ergens op de wereld onrecht is aangedaan. De Right for Rights schrijfactie. En ook hier in Nederland is dat inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. En iemand die al heel lang meedoet aan deze actie is Klaasien Hoekinga. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u ooit op het idee gekomen om mee te gaan schrijven? Ja, het schrijven dat gebeurt eigenlijk al veel langer. En ongeveer in 87 ben ik er al aan begonnen. En 20 jaar geleden is het inderdaad in Polen begonnen om rond 10 december, de dag van de rechten van de mens, brieven te gaan schrijven. Dat is echt tot een hele grote wereldwijde actie geworden. En naar wie schrijft u zelf bijvoorbeeld? Dit jaar, er zijn 10 casussen dit jaar. En dat eigenlijk elk jaar. En ik schrijf ze alle 10. En dit jaar, kunt u een verhaal noemen waarvan u denkt, nou, dat was een bijzondere brief die ik heb geschreven? Ja, wat me heel erg aansprak was de tiener van 16 jaar uit Wit-Rusland, die op zijn vriend stond te wachten. En verderop was er een demonstratie tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die werd uit elkaar geslagen en hij kwam in die menigte terecht, is opgepakt. En hij is tot 5 jaar jeugdgevangenkamp veroordeeld. Terwijl hij eigenlijk helemaal niets ermee te maken heeft. Zonder advocaat erbij. Er is geen advocaat bij geweest. Dus ja, dat is schrijnend. En wat zet u dan in zo'n brief? Welke toon heeft u? De brieven zijn, die zijn kant en klaar. Het zijn overschrijfbrieven. Die worden gemaakt door Amnesty. En die worden massaal geschreven. En de massaliteit van handgeschreven brieven is gewoon heel belangrijk in dit soort acties. En niet alleen de geschreven brieven, maar je kan ook online tekenen. Op veel manieren kun je dus hier aandacht aan geven. En door die massaliteit is de druk zo groot dat je ziet ook dat elk jaar ertussen, dat er belangrijke resultaten te boeken zijn. Heeft u eigenlijk ooit een reactie gekregen op uw brief? Ooit één keer, maar omdat het zijn altijd wereldwijde acties. Dus ja, ik denk niet dat autoriteiten daar persoonlijk om gaan reageren. Wel is het zo dat Amnesty reacties krijgt. En denkt u dat het helpt? Zeker weten. Als je kijkt naar vorig jaar van de 10 casussen, hebben er 6 het resultaat gehad wat we wilden. Dus dat is zeker een goed resultaat. En is er nog een persoonlijk verhaal waarvan u denkt dat u nog eens terugdenkt aan de persoon aan wie u een brief heeft geschreven? Ja, wat mij heel persoonlijk getroffen heeft, dat is al niet eens zo lang geleden. 2 jaar geleden hebben we voor Theodora geschreven uit El Salvador. Zij kreeg een doodgeboren kindje. En dan word je automatisch verdacht van moord. En omdat in El Salvador hebben ze een hele strenge abortuswet. En een doodgeboren kindje, dan wordt al gauw gedacht dat je abortus hebt gepleegd. Zij heeft 30 jaar gevangenisstraf gekregen. Na 10 jaar is de brievenactie gestart en zij is daarna ook vrijgekomen. Ja, dat spreek je zo enorm aan, omdat je zelf, heb ik dat ook meegemaakt, mm-hmm. Een doodgeboren kindje. En dan heb je armen om je heen nodig en je vrienden en je familie. Maar niet een gevangenisstraf. En dan 30 jaar, dat is onwijs. Dat is, ja, die actie bestaat 20 jaar. Blijft u het nog de komende jaren doen? Zeker weten, ja. En ik zou graag iedereen oproepen om vandaag op de Dag van de Rechten van de Mens even naar de website van White for Whites te gaan en een brief uit te zoeken die te schrijven. Of als je weinig tijd hebt, online te gaan tekenen. Dank u wel, Klaasien Hoekinga. Over 20 jaar Right for Rights van Amnesty. Ze heet Gemmetje Victoria. En dat is me er eentje. 8 pleeggezinnen hadden hun tanden op haar stuk gebeten. Yvonne Kuls schreef een boek over haar. Yvonne Kuls zal er zijn. Als taalschat De Maanblaffers van Marten Toonder. Wonderlijk actueel. Verliezen? Niet doen hoor, tipte de trainer. Deze zin staat in het boek Het ergste moet nog komen van acteur, regisseur, radiomaker Pieter Bouwman. Leuk? Heel leuk. René Appel beschouwt de taal van de 2e genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2021. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Dan valt de mega, mega, mega jackpot van Staatsloterij van 27,7 miljoen euro netto. En hij valt zeker. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. It's a summer holiday. Geniet nu van onvergetelijke vakantiemomenten op Madeira of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je op sunweb.nl. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl.

Elisha heeft een rem op haar leven. De rem van reuma. Dit kunnen we niet accepteren. Daarom strijdt Reuma Nederland voor baanbrekende oplossingen. Voor Elisha en meer dan 2 miljoen andere mensen met reuma. Strijd mee op reumanederland.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een Nederlandse toerist wordt in de DDR opgepakt op beschuldiging van spionage. We zaten in de nachttrein bij de grenscontrole. Kwam er een man van de douane, een moment bitten. Maar waarom had de Stasi hem op het oog? En hij zwaait uit het raam en daar staan soldaten buiten met machinegeweren. Koude Oorlog, vanavond om 21:15 op NPO 2. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Het NOS Radio 1 Journaal. Steeds meer Nederlandse gemeenten worstelen met het menselijke gezicht bij de uitvoering van de participatiewet. Zo is de gemeente Tilburg coulant als het gaat om samenwonen met een uitkering en staat Amsterdam in beperkte mate bijverdienen toe. De gemeente Utrecht volgt nu. Daar hoeven jongvolwassenen die een bijstandsuitkering aanvragen zich niet meer te houden aan de regel dat ze eerst zelf 4 weken lang op zoek moeten naar werk voordat hun aanvraag behandeld wordt. Wethouder Linda Voortman vertelt waarom. Voor jongeren gelden nu andere regels, waarbij mensen van boven de 27 meteen gekeken wordt of er recht op bijstand is. Wordt tegen jongeren gezegd dat ze eerst 4 weken zelf naar werk moeten zoeken, vanuit het idee dat zij zelf redzaam zijn. Maar wij zien nu juist dat zeker kwetsbare jongeren hard worden getroffen. En je kunt bij een aanmelding niet altijd zien dat iemand kwetsbaar is. En jongeren leggen ook zelf niet meteen hun ziel en zaligheid op tafel in een aanmelding. En daarom zeggen wij, we moeten die termijn niet meer hanteren. We moeten jongeren direct zien en helpen. Als ze zelfredzaam zijn, dan helpen we ze meteen aan het werk. Hè, bijvoorbeeld in een tekortsector. Maar als er andere issues zijn, kijken we wat nodig is om hun te helpen. Ik praat erover door met Mariette van Houten, programmaleider Bestaanszekerheid bij Kennisinstituut Movisie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de gemeenten lijken steeds meer het heft in eigen handen te nemen. Wat vindt u daarvan? Ik zie het niet zozeer als het heft in eigen handen nemen. Ik denk dat ze de goede maatregelen nemen om kwetsbaarheden van jongeren op een goede manier tegemoet te treden. En rondom deze maatregelen weten we eigenlijk al best lang dat dit een averechts effect heeft. Dus ik onderschrijf dat het een goede stap is. Maar je ziet dus dat ze niet meer wachten op een landelijke aanpassing van de wetgeving. Nou, in dit geval is het zo geweest dat er afgelopen tijd ook in verband met COVID een soort proefperiode is geweest waarin hiermee eigenlijk tijdelijk geëxperimenteerd is. Dat heeft heel goed uitgepakt. En de verwachting was dat dat voortgezet zou worden. Maar dat is niet gebeurd. Dus ik denk dat daarop vooruitlopend de gemeente zegt van ik ga deze stap nemen. Want laten we dat besluit van Utrecht even bekijken. Dus jongeren hoeven daar niet eerst 4 weken lang zelf op zoek te gaan naar werk voordat die bijstandsaanvraag wordt behandeld. Waarom is dat een goed idee, vindt u? Nou, er waren eigenlijk 2 schadelijke effecten van dat wel doen. Dat weten we overigens al een heel aantal jaren. Het eerste was, op het moment dat zo'n jongere die vraag komt stellen, heeft hij natuurlijk een financieel probleem. Nou, op het moment dat je een sterk netwerk hebt, dan kan dat nog wel opgelost worden. Maar als je 4 weken zonder inkomen plus 8 weken ook nog afhandelingstermijn zonder inkomen zit... zie je dat veel jongeren eigenlijk in die periode fors in de schulden geraken. Dus dat is het ene schadelijke effect. En het andere schadelijke effect is dat jongeren die vaak voor het eerst met de overheid in aanraking komen en eigenlijk een hulpvraag stellen, als het ware een reactie van wantrouwen krijgen van nou ga eerst maar eens 4 weken zoeken. En je ziet dat een aantal van die jongeren daarin buiten beeld raken. En voor een deel van die jongeren weet natuurlijk nooit precies wie, leidt dat tot dak- en thuisloosheid. En dat is een, ja, dat is jarenlang gestegen, de dak- en thuisloosheid onder jongeren. Gelukkig is het nu gestabiliseerd, maar gaat zeker nog niet naar beneden. En het is heel belangrijk dat we dus een aantal andere stappen gaan nemen om dat te voorkomen. En ik denk dat de gemeente Utrecht dat eigenlijk ook beoogt. En vindt u ook dat andere gemeenten het voorbeeld van Utrecht zouden moeten volgen? Dat is natuurlijk heel politiek. Maar ja, als u zegt vanuit de jongeren geredeneerd en hun kwetsbare positie, denk ik dat gemeenten zeker de verantwoordelijkheid moeten nemen om hen vast te houden. Want we weten dat dat een hele belangrijke werkzaam element is in zorgen dat jongeren een goed toekomstplan uit kunnen stippelen. En ja, als dat door wet, overigens is het wel mogelijk om een maatwerk te leveren. Alleen inderdaad, zoals de wet er ook zei, voor kwetsbare jongeren. Maar dat weet je natuurlijk nooit aan de voorkant wie kwetsbaar is. En als je niet kwetsbaar bent en 4-3 maanden zonder geld zit en geen ondersteuning, dan kan je zomaar kwetsbaar worden in die periode. Dank, Mariette van Houten van Movisie. Contact ook met Peter Heikoop, voorzitter participatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, begrijpt u dat gemeenten toch niet wachten op aanpassingen van de wet en denken wij maken onze eigen regels? Nou ja, je ziet dat steeds meer gemeenten wel de maximale ruimte zoeken en soms ook echt de randjes van de wet opzoeken. En dat is natuurlijk ook niet gek als we kijken naar de discussie die al een poosje gaande is in de samenleving. Een discussie over de menselijke maat, over het werken vanuit vertrouwen. Nou, denk aan de kinderopvangtoeslagaffaire. Maar ook rapporten vanuit de Tweede Kamer, ook tussen Bali en beleid gaat daar natuurlijk nadrukkelijk over. En deze wet is vooral gericht op toch wel controle, wantrouwen. Ja, en dat werkt gewoon niet goed. En zeker niet bij deze kwetsbare groep jongeren. Dus we zien wel steeds meer gemeenten toch meer de randen opzoeken. En dat blijkt ook wel, net werd ook al aangegeven, dat veel jongeren dakloos zijn. Het kabinet heeft daar ook een aparte aanpak voor gekozen. Daar hebben we ook gisteren nog over gesproken met staatssecretaris Blokhuis. En dan zie je dit ook wel terugkomen. Maar tegelijkertijd, er waren uitzonderingen vanwege de coronacrisis. Maar de teugels zijn inmiddels weer aangetrokken. Ik begrijp zelfs dat gemeenten sancties opgelegd kunnen krijgen als ze zich toch niet aan de wet houden. Nou ja, dat klopt. En in de coronatijd heeft het kabinet heel verstandig bepaald om om wat meer mogelijk te maken. We leven nog steeds in coronatijd overigens. En je ziet ook wel dat veel gemeenten nog steeds wel de ruimte zoeken om de goede dingen te doen voor de jongeren. Kijk, laat buiten discussie staan, dat hoor ik mijn collega uit Utrecht ook zeggen. Kijk, als jongeren gewoon goed in staat zijn om zelf aan de slag te gaan of een opleiding te volgen, is dat natuurlijk de weg. Maar we zien wel, en dat blijkt ook al uit de discussies rondom dakloosheid bijvoorbeeld, dat huisvesting, voldoende inkomen en werk, dat zijn de grote problemen voor jongeren in deze tijd. Denk ook aan de flex-arbeidsmarkt. En ja, ik snap dat gemeenten dit doen. Of de staatssecretaris hierop gaat handelen is natuurlijk aan hem, richting gemeente. Maar ik hoop eigenlijk dat we gewoon goed met elkaar in gesprek blijven om die participatiewet beter te maken. Want wij als VNG roepen al langere tijd op om die participatiewet echt een wet van deze tijd te maken en alle dingen die er niet in die erin staan, die eigenlijk gewoon niet goed werken, om die ook aan te pakken. Want bent u in gesprek geweest met de formerende partijen hierover dat dit echt snel geregeld moet worden in het nieuwe kabinet? Ja, zeker, zeker. En met de staatssecretaris hebben we een zeer goed contact hierover. En die erkent ook en die ziet ook wel veel problemen in die participatiewet. Ik begrijp ook wel dat hij zegt van dit laten we toch echt aan de nieuwe formerende partijen. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat dat al een jaar aan de gang is. En dit knijpt wel in heel veel gemeenten. Dus dat is een probleem. En ik weet dat vanuit gemeenteland dat er ook contact is met de formerende partijen. Dat geldt natuurlijk voor mij, voor mijn eigen partij, die ook, als het goed is, gaat toetreden tot een nieuw kabinet. En ik weet ook dat collega's dat wel doen. Dus die signalen worden zeker overgebracht. Dank u wel. Peter Heikoop, voorzitter participatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dan het nieuws uit de kranten en andere media. NRC heeft van de ingewijden een aantal formatienieuwtjes gekregen. Zo willen de partijen die onderhandelen over Rutte 4... dat leraren in het basisonderwijs ongeveer evenveel gaan verdienen als die op een middelbare school. Gaat er structureel meer geld naar het voorkomen van leerachterstanden en worden er miljarden vrijgemaakt voor woningbouw. Elk onderzoek naar de kosten en baten van vliegen komt positief uit voor de luchtvaart, dat schrijft Trouw. Milieuadviesbureaus zeggen dat kosten-batenanalyses door nieuwe richtlijnen van het ministerie altijd dezelfde conclusie hebben. Hoe meer er wordt gevlogen, hoe meer de welvaart groeit. De adviesbureaus vinden dat niet eerlijk. De energie-experts in België maken zich zorgen over stroomuitval als het land stopt met het gebruik van kerncentrales. In 2025 wil de regering overgestapt zijn op gascentrales, maar die blijken volgens de VRT minder betrouwbaar. Kerncentrales verliezen jaarlijks 4% van de capaciteit door onverwachte storingen. En bij gascentrales is dat 9-10%. De medewerkers van een Starbucks-filiaal in de Amerikaanse stad Buffalo hebben een vakbond opgericht. Het is voor het eerst dat medewerkers van de koffieketen samen gaan onderhandelen over hun werkomstandigheden. Slechts 100 van de 200.000 Amerikaanse medewerkers van het bedrijf hebben zich nu georganiseerd. Volgens experts van CNN is het toch een mijlpaal omdat andere filialen nu mogelijk gaan volgen. En Nederlanders die met oud en nieuw toch stiekem vuurwerk willen afsteken gaan massaal de grens over. Een vuurwerkverkoper in het Belgische Baarle-Hertog zegt tegen Hart van Nederland dat 99% van zijn klanten uit Nederland komt. En ook deze man is helemaal uit Deventer komen rijden. Op zich, weet je, ik snap wel de oorzaak daarvan. Weet je, je mag niet met veel mensen bij elkaar zitten, dat soort dingen. Maar ja, om je dan helemaal te weerhouden, is ook zonde. Kijk, we overdrijven niet. Twee potjes en voor mijn neefjes wat spulletjes, ja. Dus echt heel erg overdreven wordt het niet. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan eigenlijk alleen maar files vanochtend door ongelukken of pechgevallen. Zoals op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Een ongeluk bij Twello geeft 5 kilometer file vanaf Deventer-Oost, meer dan een half uur extra reistijd. En op de N35 Almelo-Zwolle door een ongeluk bij Hoonhorst 2 kilometer file. Het is 16 minuten over 8. Nog 2 weken en dan is het alweer kerst. In de kerstpakkettenbranche is het alle hens aan dek om alles op tijd klaar te hebben. Want het lijkt erop dat veel werkgevers hun personeel dit coronajaar een schouderklopje willen geven. Volgens de branche zijn de pakketten dit jaar groter en ook duurder. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging kijken bij Brandwijk Feestpakketten in Zaltbommel. Jongens, aan de band! Nou, dat is duidelijk, hè? We gaan beginnen. We gaan beginnen, ja. En nu kiest iedereen zijn plekje aan de band. Er staan overal schotten om de juiste afstand te houden. Iedereen heeft 2 producten die ze in de doos doen. De doos komt over de band. Iedereen doet zijn product erin. Er volgt een eindcontrole met de weegschaal. Dit zijn allemaal jongelui uit de omgeving. Wij bestaan al 39 jaar. Dus inmiddels hebben veel van hun moeders hier als kind gewerkt. Dus dat is hartstikke leuk. Generatie op generatie komt inpakken. En wat voor pakketten gaan we nu doen voor een installatiebedrijf? En er zit eigenlijk alleen maar lekkers in en voor elk wat wils. Een vreedpakket. Een vreedpakket, maar wel met een mooi cadeau erbij. Een snijplank en een isoleerfles om onderweg mee te nemen voor je warme of koude dranken. En dat pakket kost 40 euro. Is dat een gemiddeld pakket? Nou, dit jaar is de gemiddelde prijs flink omhoog gegaan. Omdat de werkgevers toch extra investeren in hun medewerkers. Iedereen heeft medewerkers te weinig. Dus iedereen investeert ook in zijn medewerkers die hij heeft. Om ze te houden? Om ze te houden en om een schouderklopje te geven. Je moet ze strelen. Wat bent u aan het doen? Ik ben de plakmachine aan het afstellen. Elke keer als er een nieuwe serie start, dan moet de plakmachine ingesteld worden op het formaat van de doos. Dit geluid klinkt voor mij als muziek in de oren. Als deze maar door blijft gaan, dit geluid, daar kan ik op gaan slapen, daar kan ik van dromen. Ja, het is ongelooflijk. En we moeten nu echt de rem erop gooien, want anders dan stijgt het boven ons kunnen. Fabrikanten van de food die hebben tekort aan verpakkingen. Dus er kan wel eens een ander kleurtje tussendoor lopen. Is dat een probleem, die verpakkingen? Dat is inderdaad een probleem, want allereerst zijn er veel bedrijven die problemen hebben met de containerontvangst. En er is een tekort aan papier, dus is er ook een tekort aan verpakking. Ik ken ook een hoop mensen die een VVV-bon krijgen. Ja, dat is echt een beetje minachten van je medewerkers. Ik koop maar een bonnetje. Dat zou je eens uit moeten proberen bij je vrouw. Door een bloemenbon te geven in plaats van een prachtig boeket. Ik denk dat je die bloemenbon gelijk om je oren krijgt. Een belediging van je medewerkers. Rimmert van Luin. Van high-tech bedrijf Hitachi. Het is een heel gevoelig onderwerp. Als je heibel in de tent wil hebben of gedonder wil hebben, dan moet je geen kerstpakket geven. In een ver verleden, bij een andere werkgever, heb ik dit ook wel eens meegemaakt, dat ze het kerstpakket wilden stoppen. Ja, dat gaf een enorm groot probleem bij de ondernemingsraad, bij de medewerkers. En uiteindelijk is het gelukkig niet doorgegaan. Het kerstpakket is gegeven aan de medewerkers. Dit jaar heeft u 7 verschillende pakketten genomen, hè? Ja, we hebben verschillende medewerkers met een andere achtergrond. Marokkaanse, Turkse medewerkers, die zijn niet altijd blij, hè, met alcohol in de doos. Ja, iedereen heeft zijn eigen wensen tegenwoordig. Dus daar proberen we zo goed mogelijk aan te voldoen. Milou gaat over de verkoop. Nou, wat zijn nou de toppers? De wok, gemaakt van gerecycled aluminium. De vliesplaat, gemaakt van gerecyclede petflessen. Een rugzak van papier. Daar zijn wij uniek in. En hij is gewoon onwijs gaaf. Is het een beetje stevig dan? Zeer zeker. En u kunt hem zelfs wassen op 30 graden. Ik werk 39 jaar samen met mijn vrouw. 3 dochters. En dat gaat allemaal? Dat gaat allemaal hartstikke goed. En ik heb nu al met mijn kleindochters afgesproken dat ze door moeten. Hè? Ze zijn 5 en 6, maar nu al zakelijk ingesteld. Jongen. U laat er geen gras over groeien. Nee. Ik hou van zekerheid. En dat zei Dick Brandwijk van het gelijknamige familiebedrijf in Zaltbommel. Volgens schattingen krijgen zo'n 7 miljoen werknemers dit jaar een kerstgeschenk. Het is 9:10. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onderzoek naar de verschillen tussen jongeren met diverse seksuele oriëntaties. Onderzoeker Willem Huijink vertelde eerder deze uitzending waar LHBTI-jongeren tegenaan lopen. We zagen toch op veel vlakken op het gebied van het welzijn en van de leefsituatie verschillen tussen LB-jongeren en heteroseksuele jongeren. Bijvoorbeeld LB-jongeren zijn aanzienlijk vaker ongelukkig, hebben vaker psychische problemen. Het cijfer dat zij zelf geven aan hun leven is lager dan dat van heteroseksuele scholieren. Ze hebben veel slaapproblemen. De kwaliteit van de sociale relaties beoordelen zij als lager. Hè, dus met de sociale relaties thuis, maar ook op school, met vrienden. En er zijn veel meer negatieve ervaringen, bijvoorbeeld ook op school en met het pesten. En in de leefsituatie of het leefstijl zijn er ook een aantal verschillen. Zoals er is meer overgewicht, er wordt minder bewogen, minder gesport en meer middelen gebruikt, zoals roken, alcohol en drugs. En waar komt dat door? Ja, we hebben dus kunnen zien dat die steun van thuis, dat die aanzienlijk lager is bij LHB-scholieren ten opzichte van de heteroseksuele scholieren. Dus LHB-jongeren die hebben het idee dat ze thuis minder over hun problemen kunnen praten, ervaren die kwaliteit, de band met hun ouders als minder goed. En dat heeft gewoon een grote invloed op hun welzijn. En dat verklaart wel een deel van de verschillen in het welzijn van LHB-scholieren en heteroseksuele scholieren. Maar ook de schoolsituatie speelt een rol, met name dat pesten. LHB-scholieren worden aanzienlijk vaker gepest en negatief bejegend. En dat heeft invloed op het welzijn. En is hun band met de leraar dan ook minder goed? Ja, dat is eigenlijk op een heel aantal gebieden op school, qua schoolbeleving, hebben zij negatievere ervaringen. Dus dat betreft de sfeer zoals zij die ervaren in de klas. Dat pesten, zoals ik al eerder zei. Maar bijvoorbeeld ook de band met de leraar wordt als minder goed ervaren dan heteroseksuele scholieren. En dat heeft allemaal grote gevolgen wel voor deze jongeren. Ja, zeker. Dat heeft grote gevolgen in het hier en nu. Het deel dat psychische problemen heeft is aanzienlijk groot. Dat is 42%. Dat is gewoon heel erg veel. En veel meer dan heteroseksuele scholieren. Maar dat heeft niet alleen gevolgen in het hier en nu, maar ook gewoon in de latere levensloop. Zeker als er geen adequate zorg wordt verleend. Dan worden problemen ook meegenomen in het latere leven. Wat allerlei gevolgen kan hebben. Ook uit eerder onderzoeken weten we bijvoorbeeld dat het aantal suïcide gedachtenpogingen, dat ook allemaal hoger is bij LHB'ers. Dus het heeft zeker gevolgen. Dat zei onderzoeker Willem Huijink van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Pave me a path to follow. And I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make your heart my home. Van het album 30, natuurlijk was dat Adele, Can I Get It. In de studio Niels Heidhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie straks bespreken in Stand.nl? We gaan racen. Max Verstappen kan wereldkampioen worden zondag. Maar de discussie laait hoog op, want het gaat natuurlijk over sportiviteit. Hè? Rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton is tot een hoogtepunt gestegen. Team Mercedes beschuldigt Verstappen van onsportief rijgedrag. We zien het natuurlijk ook wel, bochtjes afsnijden, een beetje voorkruipen. Valt dat binnen de grenzen van wat nog assertief mag heten? Ik denk dat het hangt er vanaf welk paspoort je hebt, wat je daarvan vindt. Of je nou Nederlander bent of een Brit. Inderdaad, de Britten zijn natuurlijk, die vinden dit niet netjes. Bij Red Bull zeggen ze die FIA-regels van de Formule 1, die vallen dus ook wel erg in het nadeel van Max Verstappen uit. Ja, het is geen straatrace, zeg ik maar. Maar goed, daar kun je dus verschillend over denken. We zoeken ook nog wel mensen die durven kritisch te zijn op Max Verstappen overigens, want de fans die zijn natuurlijk breed gezaaid. Maar goed, die mogen ook bellen. Het is weer hoe heet het eigenlijk in de Formule 1? We hebben 17 miljoen bondscoaches, maar we hebben ook 17 miljoen... Toto Wolfs, ja. Ik weet het niet. dus de stelling is, want dat is wel belangrijk, Max Verstappen verdient het om wereldkampioen te worden. En daar gaan we over praten. Je kunt meepraten via 0800 1101. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Kerst is het feest van verbinding, troost en licht. Het feest waarbij het Bijbelse kerstverhaal centraal staat. Lees dit prachtig geschreven kerstverhaal nu in de nieuwe Bijbel, de NBV 21. Een cadeau van betekenis. Nu overal verkrijgbaar. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 9, de hoofdpunten van het nieuws. De coronaregels worden beter nageleefd en mensen zoeken elkaar minder op. Dat zegt het RIVM na onderzoek. Sinds de aanscherpingen vorige maand gaan mensen iets minder vaak op pad dan in de weken ervoor. En verder laten mensen zich veel meer testen. Nederlanders maken zich evenveel zorgen over corona als een jaar geleden. Sinds vorige week helpt het leger met de beveiliging van de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat meldt de Telegraaf. En dat gebeurt na signalen van een vluchtpoging van enkele verdachten in het Marengo-strafproces, onder wie Ridouan Taghi. Speciale eenheden van Defensie hebben onder meer barrières opgeworpen om een ontsnapping met een helikopter te voorkomen. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord zitten begin van de middag weer om tafel. Ze praten dan ook met onder meer de Stichting van de Arbeid en de Waterschappen. Gisteren werd duidelijk dat VVD, D66, CDA en de ChristenUnie er bijna uit zijn. De vaccinatietwijfeltelefoon gaat landelijk. Het telefoonnummer voor mensen die twijfelen over een coronaprik werd eind vorige maand opgericht door een internist van het Erasmus MC in Rotterdam. En nu sluiten meer universitaire ziekenhuizen zich daarbij aan. De leveranciers van kerstpakketten zeggen dat werkgevers veel meer pakketten bestellen. 7 miljoen werknemers zouden dit jaar een pakket krijgen, tegen 4,5 miljoen in 2014. Vanwege corona gaan veel bedrijfsfeestjes en uitjes niet door. En dat geld wordt besteed aan een pakket. Daarnaast investeren werkgevers meer in de band met hun medewerkers vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Wat voor weer wordt het dit weekend? Weerplaza, Marco Verhoef. Goedemorgen, Simone. Goedemorgen. Ja, we beginnen natuurlijk even met vandaag. En vandaag is een tweedeling waarbij het niet helemaal 50-50 is. Het noordoosten, daar blijft het droog met misschien wat zon. En dan ga je richting het zuidwesten en zuiden. En, ja, en dan kom je toch dikkere wolken tegen met van tijd tot tijd wat regen. De meeste neerslag valt in de zuidelijke helft van het land vandaag. En mogelijk op de Vaalse Berg op dit moment zelfs een vlok natte sneeuw. Nou, dat kan in de heuvels van Limburg vandaag wat vaker gebeuren. Maar op de meeste plaatsen zal de neerslag gewoon als regen vallen. Daarbij temperaturen van een graad of 4. En pas in de loop van de avond gaat die neerslag dan langzaam minder actief worden. Maar er blijft toch wel een bandje met wat regen over het land liggen. Ook vanavond en vannacht nog. En na het weekend? Ja, dan na het weekend dan hebben we zacht weer. En de overgang vindt plaats in het weekend. Zaterdag is het 7 graden. Een enkele bui in de ochtend. Daarna meest droog met wat zon. En zondag dan regent het enige tijd in de ochtend. Die neerslag trekt wel weg, maar bewolking blijft de overhand hebben. Maar dan komen we in de middag wel in temperaturen terecht van een graad of 11. En ook na het weekend is het voorlopig aan de zachte kant. Klein beetje wisselvallig. Af en toe wat neerslag, maar vaak ook langere droge momenten. Contact met Erwin de Hart, ANWB Verkeersinformatie. Ja, hier Den Haag met de files. De A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello 5 kilometer door een kopstaartbotsing. De weg is weer vrij op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Linnen 2 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. N35 Almelo-Zwolle door een ongeluk. Een kwartier vertraging tussen Heino-Zuid en Hoonhorst. Fortuna's Kinderen is een liefdevol verhaal over de veerkracht van de mens zonder de vreedheid van de geschiedenis te ontkennen. Een ode aan de vrijheid, schreef de Volkskrant. De bestseller Fortuna's Kinderen van Annejet van der Zijl is overal verkrijgbaar. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. Om alle uitgestelde zorg vanwege corona in te halen, hebben ziekenhuizen ruim 2,3 miljard euro nodig. Dat heeft ABN AMRO berekend. Volgens de onderzoekers hebben de ziekenhuizen en verzekeraars dat geld niet. Ik praat erover met Anja van Balen, sectorbankier healthcare bij ABN AMRO. Zij heeft dat onderzocht. Goedemorgen. Goedemorgen, Anja van Balen. Hoe komen jullie bij dat bedrag? Ja, dat is op zich een eenvoudig rekensommetje. De jaarlijkse omzet van de ziekenhuizen, dat is 26,7 miljard. Dat is wat wij per jaar uitgeven als Nederlanders aan ziekenhuiszorg. De NZA heeft 12,5% berekend die moet worden ingehaald. En de extra personeelkosten die je nodig hebt om extra zorg te leveren is ongeveer 70%. Dus 26,7 maal 12,5 maal 0,7 is 2,35. Een simpele rekensom zou je zeggen. Ja, het is niet zo heel ingewikkeld. Nee, waarom kunnen ziekenhuizen en zorgverzekeraars dat niet zelf opvangen? De basis is dat je betaald moet worden voor dat wat je doet. Hè? Dus, en de zorgverzekeraars die krijgen het geld van ons. Dat zijn de premiebetalers en een deel van de overheid. Mm-hmm. En dat geld ligt van tevoren vast, het volume. Dus de zorgverzekeraars krijgen het geld niet zomaar. En de ziekenhuizen die kunnen natuurlijk alleen maar salarissen en kosten maken als zij er ook weer voor betaald worden door de zorgverzekeraars. Dus ze hebben het gewoon niet. Er moet extra geld bij. Ja, de pandemie is natuurlijk nog niet voorbij, met nu ook weer die vierde golf en de Omicron-variant. Wat betekent dat voor de inhaalzorg komend jaar? Dat betekent dat het een schuivend paneel is. Dat je niet precies weet wanneer het kan. Maar je weet wel dat je elke maand dat er een mogelijkheid is om extra zorg te leveren en extra personeel in te zetten die je ook moet gebruiken. Dat kun je niet een heel jaar wegschuiven, maar dat is juist het probleem. Het is niet van tevoren te berekenen en dus lekker uit te rekenen naar iedereen van doe nou dit en doe nou dat. Maar dat betekent ook dat dat bedrag, die 2,3 miljard, een schatting is. Dat is zeker een schatting, ja. Waarschijnlijk. Je mag hopen dat we het halen. En dat vanaf januari de ziekenhuizen leeglopen qua coronazorg en extra zorg kunnen gaan leveren. Ja, als mogelijke oplossing noemen jullie het inkopen van deze zorg door de overheid als coronasteun. Ja, wat is het risico als dat niet zou gebeuren? Als dat niet gebeurt, dan kennen wij de ziekenhuizen. Wij zijn als bank, wij zijn financier van de ziekenhuizen en waken ook over de financiële gezondheid van de ziekenhuizen. Dat hun financiële gezondheid in gevaar komt. En als zij niet meer financieel gezond zijn, hebben ze geen geld meer om te investeren in de toekomst en nieuwe zorg die er allemaal nodig is. En dan staan we stil. Dus ja, dat mag echt niet gebeuren. We moeten gewoon zorgen dat het ziekenhuis betaald wordt voor de zorg die het levert. Net als iedereen betaald wordt voor dat wat hij doet. Dank Anja van Balen, sectorbankier healthcare bij ABN AMRO. Het is 8:07. Donkere wolken pakken zich samen boven de Chinese vastgoedreus Evergrande. Kredietbeoordelaar Fitch beschouwt het concern nu als dichtbij een formeel failliet, nadat deze week opnieuw een betalingsdeadline werd gemist. Ik sprak er eerder vanochtend over met correspondent Garry van Pinksteren en zij legde uit wat deze status nou betekent. Ze hebben daar een speciale term voor en dat heet een restricted default in het Engels. Maar dat betekent dat een bedrijf dus zo goed als failliet is, maar dat er nog geen formele procedures zijn gestart om dat faillissement ook echt in te zetten. Dus ze hangen echt nu helemaal op het randje. Dit is zo'n beetje de laatste kwalificatie die je nog kan krijgen. Hierna ben je gewoon failliet. Maar zie je het ook echt gebeuren? Gaat Evergrande ook echt kopje onder? Nou, dat weten we nog niet, maar het is wel zo dat het in ieder geval heel zwaar gesaneerd zal worden. Misschien gaat het ook in delen opgesplitst worden. Worden de delen misschien ook verkocht, dan waarschijnlijk voornamelijk aan staatsbedrijven. Maar het zal waarschijnlijk niet in zijn huidige vorm blijven bestaan. Maar de Chinese overheid wil vooral voorkomen dat het in één keer in één klap allemaal neerstort. En dat het dan schokgolven in de economie teweeg brengt. Dus die hebben een comité opgericht met daarin 7 partijen. En 4 van die 7 partijen zijn staatsbedrijven of aan de overheid gelieerde bedrijven. Vooral van de provincie waar Evergrande zijn hoofdkwartier heeft. En die gaan dus achter de schermen bezig om te proberen inderdaad dat bedrijf zo zorgvuldig mogelijk te saneren, af te stoten wat er af te stoten valt. Maar vooral ook te kijken van wat er gedaan moet worden om in ieder geval de belangrijkste schuldeisers tevreden te stellen. Want China maakt zich zorgen. Ja, China maakt zich zeker zorgen. Want kijk, als inderdaad als dit niet rustig en kalm verloopt, dan heb je dus kans op schokgolven in de economie. Maar je hebt bijvoorbeeld ook kans dat de arbeiders die voor dit bedrijf hebben gewerkt en de leveranciers en de aannemers, dat die, net zoals toen Evergrande in het begin in de problemen kwam, dat die gaan demonstreren, dat die de straat op gaan. En ook bijvoorbeeld huiseigenaren, als die hun huis niet krijgen. Dus ze willen daar zich in eerste instantie in ieder geval op richten dat die mensen liefst nog voor Chinees nieuwjaar tevreden gesteld worden, zodat er in ieder geval geen maatschappelijke onrust is. En ze willen ook heel graag dat er geen schok komt in de economie. En daarom heeft de overheid bijvoorbeeld al gezegd dat banken meer geld mogen uitlenen. Ze zijn soepeler geworden met hypotheken en ze zijn ook soepeler geworden aan nieuwe kredieten voor de meer gezonde vastgoedbedrijven in China, de meer gezonde projectontwikkelaars. En dat zei onze correspondent in Peking, Gary van Pinksteren. Opmerkelijke berichten uit de media. Het was gisteren een topdag voor vrachtwagenchauffeurs die langs het Drentse Nieuw-Amsterdam reden. Dat was de dag van de chauffeur en een plaatselijk bedrijf had een heuse drive-thru gemaakt voor de truckers. Die mochten allemaal wat lekkers halen, is te zien bij RTV Drenthe. Dat ze bij ons langs kunnen komen, een lekker broodje frikandel, hamburger, gehaktbal kunnen kiezen. Dat we ze vandaag gewoon in het zonnetje willen zetten. Ja, leuk om een keer het zonnetje gezet te worden. Ah, is wel leuk, dan merk je dat je gewaardeerd wordt. Ja, ik vind dat wel heel goed voor de chauffeurs. Even hard onder de riem steken. Nou, als u thuis nog een oude smartphone heeft liggen, dan wil de regenbooggroep in Amsterdam die heel graag hebben. Want ze zamelen telefoons in voor daklozen. Een goed werkende smartphone maakt het leven voor een dakloze namelijk een beetje makkelijker, zegt de dakloze Youssef tegen AT5. Contact met familie, vrienden, kennis. Ja, dat is het belangrijke eigenlijk. En voor sommige mensen is het belangrijk om hun e-mail te checken, hun bankrekening, reageren op woningnet. En plus, nu wij zijn in coronatijd. Veel mensen hebben nodig de QR-code. En na een week inzamelen staat de teller pas op 8 telefoons, terwijl er een paar 100 nodig zijn. Dus daar kunnen nog een heleboel bij. En het AD heeft vandaag een uitgebreide analyse van de kerstreclames in de krant staan. De grote vraag is, kan er iemand tippen aan die van de staatsloterij? Al 3 jaar hebben ze de Gouden Loekie gewonnen voor hun hartverwarmende spotjes. Na hondje Frekkel, egel Freddy en kat Frummel hebben ze dit jaar weer een dier in de hoofdrol. Vogeltje Fritsie. De dieren in de kerstspotjes zijn een ijzersterk concept, dat zegt een reclame-expert in de krant. En hij denkt daarom dat een spotje met verliefde hamsters van de Albert Heijn het ook wel goed gaat doen dit jaar. En verder moeten we letten op die van de Plus, want de acteurs zijn volgens de krant extreem goed gecast. En naast dieren is er nog een rode draad in de spotjes, buren die iets voor elkaar doen. En dezelfde krant, het AD dus, sprak ook de echte Carla Wiegers. In alle kranten stond gisteren een pagina grote advertentie waarin de fictieve Carla Wiegers iedereen fijne feestdagen wenste in de strijd tegen eenzaamheid. En een verborgen boodschap daarachter was dat ze zelf eigenlijk heel eenzaam was. En de echte Carla, die wist van niets, want ze schrok gisteren toen ze berichten kreeg over die advertentie. Een woordvoerder van het ministerie dat de advertentie plaatste zegt dat de naam toeval is. Zoals je ook wel eens in een boek namen tegenkomt van personen die je in het echt kent. Maar de echte Carla verzekert iedereen dat ze met kerst niet eenzaam is en wenst ook iedereen fijne feestdagen toe. Nou, jij ook, Carla Wiegers. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een nieuwe file ontstaan op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. In de file is een weginspecteur aangereden. Bij Linnen staat 2 kilometer en de rechterrijstrook die zal wel een tijd lang dicht blijven. De Noorse heren van AHA, een hit uit 1988, Touchy. Eind vorige maand richtte internist Robin Peters van het Erasmus MC de vaccinatietwijfeltelefoon op. Bedoeld voor mensen die twijfels hebben bij het nemen van een coronavaccin. De universitaire ziekenhuizen van Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Nijmegen sluiten zich nu aan bij dit initiatief. De telefoonlijn moet daardoor beter bereikbaar worden. Robin Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het de afgelopen weken verlopen? Ja, we waren eigenlijk toch wel onder de indruk van het enorm aantal belletjes wat we kregen. We konden de lijn 2 ochtenden per week bemannen. En in die ochtenden kregen we tussen de 600 en 700 belletjes per ochtend. Dus dat is, betekent dat er toch wel enorme behoefte aan is. En wat dat betreft ben ik heel blij dat het nu lukt, ook dankzij deze samenwerking, om iedere dag mensen hun vragen te kunnen beantwoorden. Had u verwacht dat er zoveel mensen toch twijfels hebben? Op basis van wat we natuurlijk in de spreekkamer zien en ook op basis van voorlichting die wij dokters geven, hadden we wel het gevoel dat er eigenlijk van de ongevaccineerden veel meer mensen zijn die twijfelen dan de mensen die fel tegen zijn. Maar of die mensen dan ook daadwerkelijk allemaal gaan bellen, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. En wat dat betreft is het wel een stuk meer dan ik had verwacht. Wat voor vragen stellen deze mensen? Ik denk dat je het kan onderverdelen in 3 categorieën. Een deel van de mensen die echt heel specifiek vragen heeft over hun eigen ziektebeeld. Dus bijvoorbeeld, ik heb 3 keer per week ernstige migraine. En moet ik nou bang zijn dat het erger wordt? Dus dat zijn echt vragen die je op sites van de overheid niet goed kan vinden. Dan krijgen we heel veel vragen over vruchtbaarheid en over zwangerschappen. En de 3e categorie, dat zijn mensen die nog meer vragen hebben over de bijwerkingen van het vaccin. Maar kun je stellen dat er onvoldoende voorgelicht is hierover? Ja, ik denk dat we ons met z'n allen onvoldoende hebben gerealiseerd dat de algemene grootschalige voorlichting, dat een deel van de mensen bereikt, maar dat er een deel van de mensen gewoon toch afhankelijk is van hele andere informatiebronnen. En op Facebook, WhatsApp gaat zoveel tegenstrijdige informatie rond. Er zijn zoveel ook onzinverhalen, dat gewoon een deel van de mensen het niet meer weet en daardoor behoefte heeft aan een onafhankelijk advies. En is dan duidelijk of deze mensen na zo'n gesprek worden overgehaald en dat ze uiteindelijk toch besluiten, ik ga inderdaad die prik halen? Ja, we vragen het expres niet aan het eind, want we willen gewoon, we willen ook niet dwingend overkomen. En iedereen moet echt zijn eigen keuzes maken. Maar we hebben wel het gevoel, we horen heel vaak terug van, dankjewel, Dit is wat ik nodig had en ik ga een afspraak maken. Het mooiste voorbeeld was een koppel dat op weg was naar een vaccinatielocatie. Onderweg toch twijfelde en uiteindelijk na het gesprek aan de telefoon besloot om door te rijden naar de vaccinatielocatie. En wie krijgen de mensen dan aan de lijn? Wie zitten in dat callcenter? Ja, dat zijn geneeskundestudenten aan het eind van hun opleiding, die dus al een groot deel ook van de medische opleiding achter zich hebben. En die hebben wij speciaal eigenlijk getraind en voorgelicht over de vaccins, dus die zijn goed op de hoogte en kunnen op die manier veel mensen te woord staan. Het is wel zo dat er altijd ook een specialist beschikbaar is voor de studenten, mochten ze twijfelen, zodat we ook direct zeker weten dat iedereen de juiste informatie krijgt. Ja, het initiatief wordt nu dus landelijk uitgerold. Daar bent u wel tevreden mee, kan ik me voorstellen. Nou, het is fijn dat we in een behoefte voorzien. En uiteindelijk alle beetjes helpen. En hoe meer mensen wij kunnen helpen om de beslissing te maken die voor hun goed is. En hoe meer wij kunnen bijdragen aan minder instroom in de ziekenhuizen, hoe beter. Ja, dit telefoonnummer is natuurlijk dan wel een succes te noemen. Het moest dus vanuit de ziekenhuizen komen. Je zou zeggen, dit had de overheid toch kunnen bedenken? Ja, ergens is dat zo. Ik denk aan de andere kant is het ook juist hier misschien wel de kracht. Hè? We merken dat artsen toch gezien worden als onafhankelijk. En mensen vinden het fijn om niet aan de overheid of niet aan de instanties te vragen hoe het zit. En ik denk dus al een deel van de kracht van deze telefoon is dat mensen gewoon anoniem aan een onafhankelijke dokter of in dit geval medisch student hun vragen kunnen stellen. Dank Robin Peters, internist en initiatiefnemer van de vaccinatietwijfeltelefoon. Nog maar 2 weken en dan is het kerst. Kleine kans dat de coronamaatregelen afgeschaald worden. En daarom wachten veel restauranthouders de persconferentie van dinsdag niet af. Ze zetten zelf al een streep door de kerstdiners en bedenken alternatieven. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland in de Telegraaf vanochtend. Verslaggever Onno Beukers is in Castricum in restaurant Het Ruiterhuis. Onno, hebben ze daar alle kerstversiering inmiddels alweer ingepakt? Nou, nee, zeker niet, zeker niet. Het is hier juist heel erg kerstsfeervol versierd. Er zijn hier kroonluchters die gemaakt zijn van geweien. 2 hele grote hangen er. En een metershoge kerstboom. Frank Lacroix van het Ruiterhuis hier. Hoe hoog is de kerstboom eigenlijk? We hebben het niet helemaal. Ik schat zo'n 4,5 meter, denk ik. Ja, en dan hangt er ook nog een eland boven de open haard. Ja, onze Harry. Ja, die hangt er al sinds 8 jaar. En die, met kerst wordt hij nog een beetje aangekleed. Ja. Met kerst. De kerstversiering is hier dus nog niet weg. Maar het kerstdiner gaat niet door, hè? De glans lijkt er een beetje van af te gaan. En we moeten nu een beetje voorsorteren op de persconferentie die volgende week komt. En wij hebben besloten de avond te cancelen. Maar wij gaan wel voor evengoed nog een hele mooie kerst. De gasten kunnen overdag wel komen. En we gaan 's avonds het kerstdiner. Dat kan dan in ons restaurant niet, want we hebben een beslissing moeten nemen in verband met de voorbereidingen. Maar we hebben wel besloten dat wij wel de takeaway, de maaltijdboxen, die gaan we wel uitleveren, zodat de gasten wel thuis een heel leuk kerstdiner kunnen voorbereiden op een makkelijke manier. Hoe moeilijk is dat om die beslissing te nemen om geen diner hier te houden 's avonds? Nou ja, jij staat hier. Ons restaurant leent zich met name voor de kerst. Het is een uitgesproken sfeer die hier is. We zitten al heel vroeg in het jaar al vol voor de kerst. Dus deze beslissing die viel heel zwaar. Alleen op een gegeven moment wordt er gezegd van ja, 14, 16 december, dan valt de beslissing. Maar dan gaat de keuken met ons in overleg van ja, wacht eventjes. We moeten op tijd inkopen. Het zijn 5, 6 gangen, dus er moet ook nog best wel veel geprepareerd worden. En dan moet je gewoon een beslissing gaan nemen van ja, ga je het wel of niet doen? En ook de gasten beginnen vragen te stellen. Gaat het door, gaat het niet door? En dan moeten wij op een gegeven moment zeggen van ja, weet je, dit is voor ons de deadline. En ja, dat is dan wel een dag of 5, 6 voor de persconferentie. Want anders kwamen we gewoon echt in de knel. Is dat dan continue twijfel in uw hoofd? We hebben een keer of 5, 6 gedacht, we gaan gewoon door. En we hebben ook een keer of 5, 6 gedacht van nou, we doen het niet. Maar dit is voor ons nu wel de meest logische beslissing. Omdat wij zien ook dat de cijfers wel wat zakken. Maar niet zo dat wij denken van dat gaat nog goed komen voor de kerst. En als ze dan komen met de kerst, dan zal het waarschijnlijk 8 uur worden, denk ik. Dat is te weinig tijd om een diner te serveren? Ja, je wil gewoon de gasten een ultieme avond geven en lekker zitten, nog even met een kopje koffie na.

Vrijdag in Meldpunt. Nu het weer koud is en de gasprijzen hoog zijn, wordt er volop hout gestookt. En dat leidt tot overlast in buurten. Want we moeten ook ventileren tegen corona. Wat kunt u doen als u last heeft van de houtrook van uw buren? In Meldpunt vanavond om 19:50 bij Max NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. De EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught, krijgt hulp van het leger om een mogelijke gewelddadige uitbraakpoging van verdachten te voorkomen. Dat schrijft de Telegraaf vanmorgen. Contact met de justitieredacteur Remco Andringa. Wat is daar gaande in Vught? Ja, de Telegraaf die meldt dat Defensie afgelopen week extra barricades heeft opgeworpen op het terrein bij de EBI in Vught. En dat is volgens de krant vooral gedaan om ervoor te zorgen dat er een uitbraak met een helikopter niet mogelijk is. Er zouden signalen zijn binnengekomen dat er een ontsnappingspoging werd voorbereid door een helikopter te kapen en te laten landen op het terrein van de gevangenis in Vught. En daarna met wapens de EBI in te gaan. En dan zou het specifiek gaan om de bevrijding van verdachten in het Marengo-proces, de zaak tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten. Een paar weken geleden maakte de NOS al bekend dat er mogelijk defensie ingezet zou gaan worden voor beveiligingswerk rond dat Marengo-proces. En vandaag meldt dus de Telegraaf dat die optie concreet geworden is. En is bekend hoe concreet die signalen van een uitbraak dan zijn? Nee, vaak zijn die signalen niet heel concreet, moet ik zeggen. Maar ze worden wel eigenlijk uitermate serieus genomen. Hè. Als er maar iets is wat lijkt op een risico, dan wordt er ingegrepen. En dat lijkt ook deze keer dus het geval. Ja, mogelijk met een helikopter dus. Dat doet een beetje denken aan iets wat een paar jaar geleden ook daadwerkelijk is geprobeerd. Toen is geprobeerd om een Amsterdamse crimineel met een gekaapte helikopter op te halen uit de gevangenis in Roermond. Nou, dat plan is toen verijdeld door de politie. En de man die toen bevrijd had moeten worden, is EBI gestuurd. Nu zou er dus weer een vergelijkbaar plan zijn opgedoken. Het is niet zo dat je nou heel makkelijk met een helikopter naar de EBI vliegt. Want de extra beveiligde inrichting staat op het terrein van de gewone gevangenis in Vught. En het is echt een gevangenis binnen de gevangenis dus. En daar kom je ook met een helikopter niet zomaar bij. Maar ook niet dat je daar met zware wapens binnenloopt om iemand uit zijn cel te halen. Ja, er zitten dus mensen rond dat Marengo-proces. Wie zitten er nog meer? Ja, het is inmiddels flink gezelschap aan het worden. Er zitten een paar oud-gedienden, zoals Willem Holleder, Dino Sorel. Maar inmiddels ook een hele nieuwe generatie criminelen. Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in dat Marengo-proces, die zit er sinds zijn arrestatie 2 jaar geleden. En ook een aantal veronderstelde zakenpartners van hem zitten inmiddels in de EBI. Waaronder sinds deze week de verdachte, de tweede man in het Marengo-proces die daarvan wordt verdacht. Die is net uitgeleverd aan Nederland vanuit Colombia en ook daar in de EBI geplaatst. Nou, dan heb je het zo over een man of 5 uit de allerzwaarste criminele categorie. Waar een enorme dreiging van uitgaat. En waarvan de autoriteiten kennelijk ook denken dat ze wel eens met geweld zouden kunnen proberen te gaan ontsnappen. En er is ook een behoorlijke dreiging voor het personeel in de EBI. Er was eerder al sprake van natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. In oktober werd een neef van Taghi aangehouden. Die hij had aangesteld als een van zijn advocaten. Volgens justitie om hem stiekem te kunnen communiceren met de buitenwereld. En zij zouden ook bezig zijn geweest een uitbraak te organiseren. En wat toen ook bleek was dat ze op zoek zouden zijn naar namen en adressen van personeel in de EBI. Nou, ook toen zijn maatregelen genomen. Een aantal medewerkers van de gevangenis is tijdelijk op een ander adres ondergebracht, melden verschillende media daarna. En laatst werd er ook bekend dat personeel dat met Taghi bezig is daar in de gevangenis uit voorzorg bivakmutsen draagt, zodat ze niet herkend kunnen worden. Dus het begint eigenlijk al met al een erg bedreigende en onderhand ook wel wat surrealistische sfeer te krijgen daar rond de EBI in Vught. Dankjewel. Justitieredacteur Remco Andringa was dat. Ja, u hoorde het al eerder in het nieuws. Een tragisch ongeval in Mexico met tientallen doden. Een vrachtwagen vol met migranten sloeg op de snelweg over de kop. Zeker 53 mensen overleefden dat ongeluk niet. Contact met de Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman. Hoe kon dit ongeluk gebeuren, Edwin? Ja, nou ja, het was inderdaad een vrachtwagen waar 100 tot 150 mensen in stonden. Dus achter in de bak bedekt en die nam de bocht te krap. En toen ging die topzwaar op de kant. En daar zijn dus inderdaad meer dan 50 mensen bij omgekomen. De rest voor deel zwaar gewond. Ja, het zijn van die dingen, die praktijken die gebeuren omdat mensen illegaal de grens over moeten, worden tegengehouden bij de grens en kiezen daarom om voor alternatieve routes. Dus of via smokkelpaadjes of met bendes die op deze manier met vrachtwagens en goed betaald deze mensen proberen verder te brengen in Mexico. Want waar komen zij zoal vandaan? Nou, Midden-Amerika. In dit geval ging het met name om Hondurezen en Guatemalteken. Vaak zijn er ook Salvadoranen. Ja, mensen die in die landen geconfronteerd worden met geweld, armoede en op deze manier proberen het geweld en de armoede te ontvluchten om een beter leven te krijgen in Mexico. Maar meestal de Verenigde Staten, daar zijn ze dan naar op weg. Wat zegt dit eigenlijk over de immigratiepolitiek van Mexico? Nou, ja, kijk, formeel mogen vluchtelingen of mensen die de grens overkomen een asielprocedure aanvragen. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Mexico is op last van de Verenigde Staten juist heel erg bezig om die grens aan de zuidkant dicht te maken. Zodat er weinig mensen overheen komen. Zodat de VS er verder geen last meer van hebben. Ja, en wat gaan mensen dan doen? Alternatieve paadjes, smokkelroutes, soms via dit soort vrachtwagentransporten. Maar vaak ook gewoon te voet via kleine weggetjes. Waar ze vervolgens worden opgewacht door smokkelbendes. Die hun beroven, verkrachten, soms vermoorden en vaak ook met medeweten van diezelfde douanebeambten die dus op de officiële wegen deze mensen tegenhouden. Ja, je zei het al, deze mensen willen vaak naar de VS. Hebben ze enige kans op dat ze inderdaad daar mogen blijven? Dat is wel moeilijker geworden. Want onder Trump is er een regel ingesteld dat je als je asiel wil aanvragen aan de Mexicaanse kant moet wachten voordat je erin mag. Dus niet eerst toegang tot VS en dan een asielprocedure beginnen. Dat is een tijdje opgeheven door Biden. Die wilde een wat humanere asielbeleid voeren. Maar kort geleden is dat weer opnieuw door hem ingevoerd. Dus ze moeten, als ze al erin slagen om bij de Amerikaanse grens te komen, aan de Mexicaanse grens wachten voor ze erin mogen. Dus eenvoudig is het niet geworden, nee. Dankjewel. Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Een hit uit 1966, Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. De kritiek van Jan Publiek. En vanochtend hadden we het met Iran-deskundige Damon Golrits en Israël-correspondent Ties Brok over de onderhandelingen met Iran over het nucleaire programma. De gesprekken daarover gaan erg moeizaam en Israël wil niet dat Iran kernwapens heeft. Een luisteraar Bernard die wil daar nog graag wat over weten. Dat Iran geen kernwapens mag, dat weten we, schrijft hij. Maar hoe zit dat dan met kernwapens van Israël? Ja, dat vragen we even aan onze correspondent Ties Brok. Hoe zit dat? Ja, dat is wel een terecht punt van Bernard. Want Iran mag dan geen kernwapens hebben, maar Israël heeft die zelf wel. Ze doen daar zelf nogal geheimzinnig over. Het mag officieel niet bevestigd worden. Maar Israël is wel degelijk de enige kernmacht in het Midden-Oosten. Israël heeft ook niet het non-proliferatieverdrag getekend. Dat de meeste landen ter wereld wel getekend hebben om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan. Geldt dus als een kernmacht in de regio de enige. Ja, en wil dat graag zo houden. En waarom zij wel? Waarom zij wel? Nou, Israël zegt daar zelf niks over. In het openbaar wordt daar dus geheimzinnig over gedaan. Niet bevestigd, niet ontkend. Maar ja, wat je hoort is dat Israël die kernwapens wil hebben om zichzelf te kunnen verdedigen als afschrikking. Israël heeft natuurlijk veel vijanden in de regio. En ja, wil daarmee toch voorkomen dat die Israël aanvallen. Dankjewel, Ties. Ja, dan hadden we een foutje in het nieuwsoverzicht om 7:30. De leveranciers van kerstpakketten zeggen dat werkgevers veel meer pakketten bestellen. Naar schatting krijgen 7 miljoen werknemers dit jaar zo'n pakket. Terwijl in 2014 nog 4,5 miljard pakketten werden uitgedeeld. Ja, je hoorde al hoe ik zei, werden uitgedeeld van volgens mij klopt dit niet. Maar ik had niet helemaal, niet helemaal de tegenwoordigheid van geest om zo snel... Ik heb het ook niet gehoord hoor. Nee, maar ja, nee, dat gaat natuurlijk niet. Want er zijn niet eens 4,5 miljard mensen in Nederland. Dus dat zouden wel een heleboel pakketten zijn. Hebben we ook nog even uitgerekend trouwens. Oh. Als het zoveel pakketten zouden zijn, dan zou je 264 pakketten per persoon krijgen. Nou, ik zou er wel voor tekenen. Ja, leuk toch? Echt, ja. In het gesprek met Marieke Leurs, hoofd van de corona-gedragsunit bij het RIVM, hoorden we een bekend geluidje. Die mensen hebben opgezocht, is afgenomen. En dat heeft meteen ook een keerzijde, want we zien ook de signalen. Ja, kwam een appje binnen. Ja. Ik wou het nog bijna tegen de zeggen, maar dat leidt weer zo af. Ja, precies. Nou, en op zich viel het denk ik de meeste luisteraars niet op. Maar luisteraar Lianne wel. Zij zegt, hoorde ik daar nou een WhatsApp-berichtje? Ja, dat was inderdaad zo'n als zo'n berichtje binnenkomt op je laptop. Als je daar WhatsApp hebt geopend, dan klinkt dat zo. Want ja, sommige gesprekken hier op de radio gaan dan via een internetverbinding. En dat kan via een laptop gaan. Ja, dan hoor je dus ook alle notificaties binnenkomen. Nou, dat is fijn. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is vandaag Paarse Vrijdag. Een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars hun solidariteit met LHBTI-plussers laten zien. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ondanks een lichte verbetering en een afname van pesten, het welzijn van LHBTI-plus jongeren fors achterblijft op dat van hetero jongeren. Dus zo'n Paarse Vrijdag kunnen ze wel gebruiken. Ik ga erover praten met een van de ambassadeurs van die Paarse Vrijdag dit jaar. De 16-jarige Joelle Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent Paarse Vrijdag voor jou? Voor mij is het gewoon iets heel belangrijks. Omdat door Paarse dragen laat je eigenlijk zien van het is oké wie je bent. Je mag zijn wie je bent. Ongeacht je gender of je seksuele aardheid. En dat je gewoon ook jezelf kan zijn op school. Jij bent dus een van de ambassadeurs dit jaar. Hoe word je dat? Ik heb de oproep voorbij zien komen op Instagram. Dus er was een oproep van, er zijn mensen gezocht voor de landelijke campagne dit jaar. Dat heb ik voorbij zien komen. En daar heb ik toen met mijn broertje naar gekeken. En mijn broertje was eigenlijk zo van, meld je gewoon aan. En dat heb ik toen gedaan. En toen zijn er toen 10 gekozen. En daar was ik er dus één van. En toen was ik dus ambassadeur van het jaar. Ja, en wat houdt dat in? Dat je bijvoorbeeld op de posters staat. Dus er hangen posters op scholen. Dus onder andere middelbare scholen, basisscholen, mbo's. Daar hangen posters, daar sta ik dus op. Samen met 9 andere hele leuke mensen. En er is dus ook een video gemaakt. Dus zeg maar een videoportret is er gemaakt van mij. En die is dus onder andere op de social media van GSA-netwerk geplaatst. En ik heb er gewoon een hele leuke vriendengroep aan overgehouden. Nou, de verbinding is niet heel erg goed. Zou je je telefoon kunnen pakken? Dan praten we via de telefoon verder. Ja, volgens mij hoor ik je gelijk alweer aan de telefoon. Ja, je bent er weer. Heel fijn. Volgens mij. Ja. Laten we even gaan naar dat onderzoek. Hè. Dat werd vanochtend bekend. Dat heel veel jongeren tussen de 11 en 16, LHBTI+ jongeren... die voelen zich bijna 3 keer zo vaak ongelukkig als heteroseksuele jongeren. Herken jij dat? Ja en nee. Zelf heb ik gelukkig nooit met pesterijen of dergelijke te maken gehad, zeg maar. Ik heb ook wel het geluk gehad dat ik gewoon in een omgeving zit waar het allemaal geaccepteerd wordt en dat het allemaal prima is. Maar ik ben bijvoorbeeld trans en transnominair, dus ik voel me niet altijd even fijn bij het lichaam waar ik in zit. En ik word ook nog wel regelmatig verkeerd aangesproken. Mm-hmm. Dus dat is soms wat lastig. Verder heb ik nooit met pesterijen of zo te maken gehad. Dus dat is wel heel fijn. Want hoe uitzicht dat voor jou? Dat je het idee hebt dat je in het verkeerde lichaam zit? Het is bij mij vooral dat ik niet heel blij ben met mijn bovenkant, zeg maar. Ik ben geboren in het lichaam van een meisje, zeg maar. En dat is iets waar ik me gewoon niet fijn bij voel. Dus dat is wel iets wat ik in de toekomst aan wil passen. Maar daar staat gewoon een gigantisch lange wachtlijst op. Mm-hmm. Dus dat gebeurt niet zo 1, 2, 3, zeg maar. En hoe gaat het op school bijvoorbeeld? Voel jij je op school volledig geaccepteerd? Ja, zeker. We hebben gewoon een hele fijne sfeer op school. We hebben ook een GSA. Waar ik met een aantal anderen ook in het dagelijks bestuur zit. Dus dat zijn zeg maar een beetje de voorzitters van de GSA. Je moet even uitleggen wat de GSA is. Ja, de GSA is eigenlijk een groep op school die eigenlijk opkomt voor de rechten van LGBTQ+ jongeren. Dus we hebben bijvoorbeeld een genderneutraal toilet geregeld. We hebben regelmatig bijeenkomsten om zeg maar te bespreken of er dingen zijn waar we tegenaan lopen en hoe we dat op kunnen lossen. En het is gewoon een hele gezellige groep, eigenlijk gewoon een safe space waar je jezelf kunt zijn. Want GSA staat voor Gender Sexuality Alliance. En daarin is taalgebruik ook heel belangrijk, hè? Met name op school. Ja, wat wij heel belangrijk vinden is dat klassen en bijvoorbeeld ook mails naar huis of brieven, dat allemaal neutraal gebeurt. Dus inderdaad bijvoorbeeld leerlingen of kind in plaats van zoon/dochter. Dat soort dingen. Omdat als je zegt zoon/dochter, is natuurlijk heel binair. Want er is veel meer dan alleen dat. Mm-hmm. Dus dat is iets wat wij als GSA heel belangrijk vinden. En bijvoorbeeld het feit dat jij met Joël wordt aangesproken en niet met je geboortenaam. Maken mensen daar nog wel eens foutjes in, toch? Ja, soms wel, maar dat gebeurt eigenlijk echt nauwelijks meer. En meestal degene die het dan fout doen, die heb ik dan al een hele tijd niet gezien, zeg maar. Dus die weten het soms ook gewoon niet dat ik niet Joël heet, zeg maar. Dus, dat vind ik op zich... Kijk, ik vind het vervelend om met die geboortenaam aangesproken te worden. Maar zolang ik weet dat mensen hun best doen om mij gewoon Joël te noemen... en het dan ongelukkig een keer fout gaat, ja, dat maakt mij dan niet zoveel uit. Omdat ik weet dat er een goede intentie achter zit, zeg maar. En wat voor advies zou jij hebben als ambassadeur natuurlijk voor andere scholen... om die scholen toch wat veiliger te maken, zoals voor kinderen zoals jij? In elk geval GSA is heel belangrijk. Omdat dat gewoon, ja, zoals ik al zei, het is een groep waar je jezelf kunt zijn. En dat is gewoon heel belangrijk. En ook dat de klassen neutraal worden aangesproken. Omdat je dan iedereen er in principe bij betrekt. Als jongere zelf kun je ook bijvoorbeeld online of op school zelf gewoon een veilige groep voelen waar jij jezelf kunt zijn. Want dat is gewoon heel belangrijk. Hoe wordt Paarse Vrijdag gevierd op jullie school? We hebben de aula hebben versierd met paarse vlaggetjes. Bij de ingang staan vlaggetjes. We hebben een kraampje staan. Dus daar hebben we cupcakes hebben we en smink. En we hebben paarse mondkapjes, nagellak. We hebben nog meer van die plaktattoos hebben we. We hebben best wel veel paarse dingen. En daar staan we eigenlijk gewoon de hele dag. En we hebben nog een fotohokje waar je leuke foto's kan maken. Dus het is echt een enorm event bij jullie op school. Ja, zeker. Heb je ook nog tips voor andere jongeren die zich nog niet geaccepteerd voelen op school of thuis? Dus inderdaad wat ik net al zei. Het is heel belangrijk om een groep te hebben waar je jezelf kunt zijn. Dus probeer dat op te zoeken. Bijvoorbeeld online zijn er een aantal groepen, bijvoorbeeld jong en oud. En er zijn ook wel meerdere groepen waar je terecht kunt. Zodat je ook kunt zien van je bent niet de enige, jij mag er ook zijn. En er zijn ook mensen die je wel accepteren, ook al zou dat in jouw omgeving zelf, zeg maar de offline omgeving, misschien niet zo zijn. Er zijn altijd mensen die je wel accepteren en probeer die dan op te zoeken. Want ben jij zelf ook heel actief online in allerlei groepen? Ik zit wel inderdaad in een aantal groepen, dus dat is wel fijn dat je ervaringen kunt delen. En ja, het is gewoon een gezellige groep, zeg maar. Dus ook er is dan een kleinere groepsapp gemaakt van de regio waar ik in woon. Dus dat is ook wel leuk dat je ook mensen in de buurt hebt waar je dan eventueel wat mee kunt afspreken, zeg maar. Dus dat is wel echt superleuk. En wat voor verhalen krijg je dan te horen van andere jongeren hierover? Ja, van alles wel. Het gaat over inderdaad. Soms wordt er gevraagd van hoe kan ik het beste uit de kast komen. Soms is het gewoon gezellig praten. Het gaat ook eigenlijk over van alles en nog wat. Het gaat niet alleen maar over LGBTQ+ zijn, zeg maar. Dus het is eigenlijk veel meer dan dat. Het is eigenlijk gewoon een hele gezellige groep. En het is niet alleen over het onderwerp zelf. Het gaat ook gewoon over dat je een jongere bent die leuke dingen doet. Ja, precies. Het gaat ook gewoon. Ik ben een dagje met Efteling geweest. Het is niet leuk, zeg maar. Ja, precies. Het is niet alleen maar over het onderwerp LGBTQ+. Precies. Nou, een hele fijne dag vandaag op school. Joël Smit was dat over Paarse Vrijdag. 1, 2, 3 voor de dag. De Nobelprijs voor de Vrede wordt over een uur in Oslo, of om 1 uur, sorry, in Oslo uitgereikt aan de journalisten Maria Ressa en Dimitri Muratov. De twee krijgen de prijs vanwege hun inspanningen voor de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid op de Filipijnen en in Rusland. De aandeelhouders van Shell die stemmen over de verhuizing van het hoofdkantoor naar Londen. Als tenminste 3/4 van de aandeelhouders instemt, wordt het olie- en gasbedrijf op papier Brits. Lisa Schallenberg van de NOS Economieredactie. Die stemming die gaat niet alleen over die verhuizing van het hoofdkantoor. Het gaat eigenlijk over de versimpeling van de aandelenstructuur van Shell. Want Shell is nu een deels Brits, deels Nederlands bedrijf met 2 typen aandelen. Nou, dat is ingewikkeld en daar willen ze vanaf. En die stemming die gaat over een voorstel om dat te versimpelen. En een element daarin is die verhuizing, maar het gaat dus om meer vandaag. En vandaag is ook het eerste buitenlandbezoek van de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Vanmiddag wordt hij door de Franse president Macron ontvangen op het Élysée. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, hoe ziet het programma voor die twee eruit? Nou, officieel is het een werklunch. Macron en Scholz gaan van 12 tot 13:30 aan tafel. In de praktijk is het natuurlijk een kennismakingsbezoek. En je zei het, Scholz begint net als bondskanselier. Maar als je dan echt inzoomt, is het wel gewoon een heel erg belangrijk gesprek. Duitsland en Frankrijk zijn historische partners natuurlijk. Het zijn dé twee grootmachten in de EU sinds de Brexit. En Frankrijk is ook vanaf 1 januari voorzitter van de Europese Unie. En als Parijs iets wil bereiken, ja, dan heeft het Berlijn gewoon nodig. Dus ik vermoed zomaar dat Macron iets heel lekkers op tafel laat zetten bij de lunch, om het Olaf Scholz naar de zin te maken. Ja, want de band tussen Duitsland en Frankrijk is nog nooit zo sterk geweest als onder Macron en Merkel. Hoe wordt er in Frankrijk gekeken naar deze nieuweling? Ja, Emmanuel Macron kon echt goed overweg met Angela Merkel. Die konden goed praten met elkaar, zaken doen. Maar de verwachtingen over Scholz zijn ook redelijk positief, hoor. Over een aantal punten denken Macron en Scholz echt hetzelfde over Europa. Bijvoorbeeld dat er minder gestemd moet worden per unanimiteit. En ook dat er een kopgroep gevormd kan worden in Europa die sneller integreert dan andere landen. Maar er zijn ook belangrijke verschillen nog steeds tussen die twee. Bijvoorbeeld over militaire samenwerking in Europa. Moet je dat meer of minder gaan doen? En ook over de financiën, het huishoudboekje. Moet je dingen betalen? Hoe moet je dat betalen? Dus op die punten zullen Macron en Scholz zeker nog wel wat werk moeten verzetten. En dat begint straks dus bij de lunch. Dankjewel. Frank Renaud was dat. Gaan we tot slot nog even naar Niels Heidhuis. Wat gaan jullie zo meteen bespreken in Spraakmakers? En spraakmaker is Esther Mirjam Sens. Ze heeft in de Eerste Kamer gezeten voor de PvdA. En nu is ze voorzitter van de PvdA. Dus dan ben je dus de voorzitter van de vereniging eigenlijk. En zij kan natuurlijk ook het nakende coalitieakkoord alvast voor ons duiden. Er wordt gesmeten met geld. Daar heeft ze vast al opvattingen over, net als over het progressief akkoord dat PvdA en GroenLinks hebben gesmeed deze week. En Marta Riemsma is hier dadelijk ook al voor het mediaforum. En daarin gaan we het onder andere hebben over het storten van giftig afvalwater onder de grond, diep onder de grond in Twente. Dat wisten ze in Twente al lang. Maar nu is het landelijk nieuws omdat Herman Finken zich ermee bemoeit. Ja, die vindt het helemaal niks. Dus we gaan daar straks meer over horen bij Niels Heidhuis in Spraakmakers. Maar eerst, het is natuurlijk bijna 9:30. Dus eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. Ik wens u alvast een heel goed weekend. NPO Radio 1. Het NOS-journaal.